بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القران المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا عدتها واتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عزوجل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ اسلامک کانفرنس کے آخری نشست اور آخری دن جمع ہوئے ہیں جیسے کہ آپ تمام کے سامنے جو ہے اعلان کیا گیا تھا کہ آج کچھ باتیں انشاءاللہ العزیز میں آپ تمام کے سامنے طلاق کے تعلق سے اور طلاق وجوہات اور حل اس کا دوسری کڑی دوسرا حصہ بہرحال رکھنے کی کوشش کروں گا جو باتیں پہلی کڑی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ اصول تھے وہ باتیں تھیں جس کے تحت اگر میاں بیوی ان باتوں کو ذہن میں رکھے جو شریعت نے بتائی ہیں تو انشاءاللہ عزیز نوبت طلاق تک نہیں آئیں گی لیکن اگر اس کے بعد بھی نوبت یوں آ جاتی ہے کہ میاں بیوی کا ساتھ رہنا دین اور شریعت پر ساتھ مل کر رہنا ناممکن ہو تو پھر علیحدگی بھی شریعت نے بہرحال ایک طریقہ دیا ہے آئیے اس علیحدگی کا طریقہ کیا ہوں گا وہ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بہرحال رکھنے کی کوشش کروں گا آج ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ میں طلاق کے تعلق سے ہم افراط اور تفریط کے شکار ہیں زیادتی اور کمی کے شکار ہیں حدوں سے یا تو گزر جاتے ہیں یا تو حدوں سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں اور ایک ایسا مسئلہ بن چکا ہے کہ جس کے تعلق سے شریعت نے تو بہت حد تک بہت گہری ہمیں رہنمائی کی مکمل طور سے رہنمائی کی لیکن اس کے بعد بھی ہماری زندگی میں جو معاملات دیکھے جا رہے ہیں اور جس رفتار سے طلاقیں ہو رہی ہیں جس انداز سے لوگ طلاقیں دے رہے ہیں طلاقوں کی جو وجوہات بہرحال جو بتائی جا رہی ہے جو وجوہات بتائی جا رہی ہے وہ ایسی بے بنیاد وجوہات ہیں اور کبھی کبھار تو اتنی غیر شرعی ہوتی ہے اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کو سن کر بھی جو ہے انسان کو تعجب ہوتا ہے کیا یہ بھی جو ہے طلاق کی جو بنیاد بنتی ہے تو بہرحال اس بات کو امت مسلمہ کے لیے سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ طلاق کیا ہے طلاق کا طریقہ کیا ہوں گا طلاق کب دینا ہے اس کے دینے کا طریقہ کیا ہے پھر وہ کس انداز سے دی جائیں گی دینے سے پہلے کیا مراحل اس کے ہوں گے دینے سے پہلے کن کن باتوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا یہ تمام باتوں میں سے کسی کو بھی ہم اپنے مد نظر نہیں رکھتے ہیں اور بس ایک وار میں بس تین الفاظ ہم نے الفاظ جو ہے ایک الفاظ کو تین بار دہرا دیا اور ہم سمجھتے ہیں معاملہ ختم ہوا الفاظ دہرانے کے بعد پھر تمام تر باتیں ہو رہی ہیں تمام تر فکریں ہو رہی ہیں تمام تر سوچ ہو رہی ہے تمام تر مسائل کا حل ڈھونڈا جا رہا ہے تمام مشکلیں تمام باتیں بعد میں ہو رہی ہیں لیکن کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ امت مسلمہ جس طرح سے ہم نکاح کے مسائل ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں یا انسان نکاح سے پہلے اس کے مسائل سیکھتا ہے اسی طرح سے وہ طلاق کے مسائل بھی سیکھے نکاح سے پہلے یاد رکھے تاکہ نکاح جب انسان کا ہو اور اللہ نہ کرے ایسی نوبت لیکن آ سکتی ہے آ جائے تو پھر کیا کیا جائے ورنہ پھر یہاں ہوتا یہ ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے اور طلاق کے لیے تین الفاظ ادا کر دی جاتی ہے ایک ہی سانس میں اور اس کے بعد پھر حل ڈھونڈا جاتا ہے حل تلاشا جاتا ہے اور مختلف ہیلے اور بہانے نکالے جاتے ہیں پھر واپس دوبارہ ملنے کے ٹھیک تو اس سے پہلے کیوں نہ اس کا ہم طریقہ کار سیکھ لے طریقہ اگر سیکھ لیا جائے تو انشاءاللہ عزیز وہ مسائل سامنے آئیں گے نہیں جس میں مشکلیں اور جس کے اندر جو ہے انسان کوئی کام پہلے کر گزرتا ہے اور بعد میں جو ہے اس کام کے تعلق سے پچھتاتا ہے تو اس بات کو جو ہے جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے آئیے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہم دیکھتے ہیں طلاقوں کا جو وجود آ رہا ہے اور لوگ طلاقیں دے رہے ہیں اور طلاق ایک ایسی چیز بن چکا ہے کہ مرد نے اپنا اس کو مزاج بنا لیا ہے مرد اس کو اپنا مزاج سمجھتا ہے کہ اگر کوئی بھی کام اس کے مزاج کے خلاف ہو تو جو چیز اس کو استعمال کرنا ہے بس وہ لفظ ہے جس کو طلاق کہا جاتا ہے، اور ہر چیز کے لیے بیوی کی ہر نافرمانی کے لیے اس کے پاس ایک ہی حل ہے کہ میں طلاق دے دوں گا۔ اور جب انسان بار بار کسی چیز کو سوچتا ہے، بار بار کسی چیز کو ذہن میں دہراتا ہے، تو جب وہ موقع وہ گھڑی آ جاتی ہے، جب وہ مسئلہ ہو جاتا ہے، تو پھر اسے اس الفاظ کو منہ سے نکالنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمیشہ وہ اپنے خواب و خیال میں یہی سوچتا ہے کہ پانی نہیں پلائی تو طلاق دے دوں گا، کپڑے برابر نہیں دھوئے تو طلاق دوں گا، فلاں مسئلہ ہو تو طلاق دے دوں گا، بات اچھی نہیں کری تو طلاق دے دوں گا، فلاں چیز نہیں سن رہی۔ دیکھیے اس کے دوسرے حل ہے، طلاق ہی اس کا کوئی حل نہیں ہے شرعی، یاد رکھی۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے بہرحال بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ بات بہرحال ہم جانتے ہیں کہ طلاق ایک ایسی چیز ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو اپنے چیلوں کو جو ہے روز چھوڑتا ہے، اس کا تخت پانی پر ہے، وہ جاتے اور مختلف کارکردگیاں کرتے ہیں، لوگوں میں فتنے فساد ڈالتے ہیں، اور آ کر پھر اپنی رپورٹنگ پیش کرتے ہیں۔ ایک آتا اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو جھگڑا کرا دیا، فلاں سے فلاں کر دیا، شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک آتا ہے اور وہ کہتا ہے شیطان اس کا چیلا کہ میں میاں بیوی کے بیچ میں پڑا رہا، اور اس حد تک پڑا رہا کہ دونوں میں جدائی ڈال کر آیا ہوں، وہ کہتا ہاں تو نے خوب کام کیا، اور اسے شاباشی دیتا ہے کہ تو نے آج زبردست کام کیا، اس لیے کہ دو افراد کے جھگڑے میں تو صرف دو افراد کا جھگڑا ہے، لیکن میاں بیوی کے جھگڑے میں دو خاندان کا جھگڑا ہے۔ اس میں ایک عورت کی زندگی خراب ہوتی ہے، کئی بچوں کی زندگی خراب ہوتی ہے، اور دو خاندان کم از کم لڑ پڑتے ہیں آپس میں، ہے نا؟ تو شیطان بھی چاہتا ہے کہ بہرحال یہ ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں آج مرد کی غلطی سے کہ اس نے طلاق کو ایک مذاق سمجھ لیا، اور بس 1 2 3 سیٹ سی فری، طلاق طلاق طلاق کسی بات پر بھی بول دیا، اور عورت کو سمجھتے آزاد کر دیا۔ اس کا خمیازہ امت مسلمہ کی عورتوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے، ہماری کم علمی کا، ہماری جہالت کا خمیازہ عورتیں بھگت رہی ہے، اور جو کچھ پھر اس کے بعد ہوتا ہے، جو کچھ فتنے اور فساد ماحول میں ہوتے ہیں وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو بچا کچا خمیازہ ہوتا ہے نا، جو بچا کچا لاس اور نقصان ہوتا ہے نا، وہ بےچارے پھر ان بچوں کو بھگتنا پڑتا ہے جو دونوں کے بیچ میں پس کر رہ جاتے ہیں۔ تو کیا یہ انتہائی ضروری نہیں ہے کہ ہم جہاں نکاح کے مسائل سیکھتے ہیں، وہیں جو ہے طلاق کے مسائل بھی سیکھیں، اور اسے سکھایا جائے، اسے بتایا جائے کہ نکاح سے پہلے انسان جان لے کہ اگر نکاح کے بعد اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو میرے پاس شریعت کا حل موجود ہو، شریعت مجھے کیا رہنمائی کرتی ہے میرے پاس اس کا حل موجود ہو، ورنہ پھر جو نتائج دکھتے ہیں وہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم جو ہے مذاہب کا مطالعہ کریں تو ایسے بہت کم مذہب دنیا میں جنہوں نے علیحدگی کے اصول بتائے ہیں، اکثر مذاہب نے نکاح کے مسائل بتائے ہیں کہ نکاح کیسے ہونا چاہیے، ہر مذہب کا اپنا طریقہ ہے، لیکن علیحدگی کے بارے میں، سپریشن کے بارے میں بہت کم مذاہب جو بات کرتے ہیں کہ طلاق ہو تو اس کا کیا معاملہ ہو، بہت کم ہے۔ اسلام نے اس معاملے میں اپنے ماننے والوں کی مکمل تر رہنمائی کی ہے، اس حد تک رہنمائی کی ہے، اس تفصیل سے رہنمائی کی ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ نماز کا جب اللہ نے حکم دیا تو کہا نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، نماز اپنے وقتوں پہ تمہارے لیے فرض ہے، ہے نا، رکوع کیا کرو، سجود کیا کرو، قیام کیا کرو، ہے نا، ایسے الفاظ آتے ہیں۔ لیکن جب طلاق کا معاملہ آیا، چونکہ طلاق بندوں کا آپسی معاملہ ہے، اللہ نے ایک ایک سٹیپ واضح کیا، ایک ایک ترتیب بتائی کہ طلاق کیسی دی جائے۔ نماز کی ترتیب آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گی کہ کس طرح سے ہاتھ اٹھا جائے، ہاتھ باندھے جائے، رکوع کس طرح سے ہو، صرف لفظ قیام کا، رکوع کا، سجود کا، نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کیا کرو، ہے نا، اس طرح کی نماز اپنے وقتوں پر قائم ہونا چاہیے، مومنوں کے لیے نماز اپنے وقتوں پر طے ہے، نماز جو بندے پڑھتے ہیں وہ اللہ کے سچے مومن بندے، یہ تمام باتیں ہیں۔ لیکن دیکھیے جب بندوں کا معاملہ اور بیوی بیوی کا معاملہ آیا تو طلاق کے مراحل سٹیپ وائز اللہ نے بیان کیے، کہ اللہ کے اتنے تفصیلی سٹیپس بیان کرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ان مسائل کو ہم جانیں، ان مسائل کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، اور ان مسائل کو لوگوں کو بتائے تاکہ اللہ نہ کرے ایسی ضرورت پڑ جائے تو خود اپنے لیے، اور اگر میرا دوسرا بھائی کسی مصیبت میں ہے اور شریعت کے مطابق اس عورت اور اس مرد کا ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے تو علیحدگی کیسے اختیار کی جائے، اس کے بھی شرعی اخلاق ہیں، اس کا بھی احسن بہترین طریقہ ہے۔ لیکن بہرحال آج ہم دیکھتے ہیں ہم اس کو سمجھنے کو ہی تیار نہیں، ماننا تو ایک دور کی بات ہوتی ہے، ہم سمجھنے کو تیار نہیں کہ کیا اس کے اصول ہے، کیسے وہ کیا جائے، کیا اس کے معاملات ہو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ انتہائی آج ضروری ہے کہ ہم یہ تمام باتوں کو سیکھیں۔ اسلام نے مرد کو جو ہے طلاق کا حق دیا ہے، یاد رکھیں، اور طلاق کے حق دینے کے بعد ایسی ہدایتیں دی ہے، کہ طلاق دینے سے پہلے ان ہدایت کو، ان سٹیپس کو فالو کیا جائے۔ تو اسلام میں طلاق مرد کا حق، یاد رکھیں، گو طلاق عورت بھی مانگ سکتی، یاد رکھیں، اسلام میں عورت جب طلاق ڈیمانڈ کرتی ہے اسے خلا کہا جاتا ہے، لیکن اصل طلاق کا حق مرد کا ہے، عورت بھی طلاق مانگ سکتی ہے اسلام میں، لیکن اصل طلاق کا حق مرد کا ہے، یاد رکھیں، اسلام میں۔ تو جب مرد کو طلاق کا حق دیا تو اسے پوری گائیڈ لائنز دے دی، پورے طریقے بتا دیے، اور طلاق کے لیے 3 لائف لائنز بھی دے دی، آپ 3 زندگیاں دے دی کہ اگر طلاق دینا ہے تو 3 تمہارے پاس اس کے لیے سٹیپ ہے، अलहदगी अख्तियार करना है, सेपरेशन करना है, डिवोर्स लेना है, तो तीन स्टेप्स है उसके अंदर, तीन मर्तबा में तुम उसको दे सकते हो और तीन तलाक का हक उसे दिया। और लेकिन हमने ये समझा जो तीन तलाक का हक शरीयत ने दिया है वो तीनों को एक साथ एक्सरसाइज करना है, एक साथ उसको यूज करना है। ना तलाक के पहले के स्टेप्स फॉलो होते हैं, ना तलाक का जो तरीका है कि तीन मरहलों में देना वो स्टेप्स फॉलो होते हैं, वो तरतीब फॉलो होती है। बस मर्द को जो एक हक दिया गया है, और बात बहरहाल ये आप तमाम जानते हैं कि जब अल्लाह सुब्हान तआला कोई हक किसी को देता है तो उसके बारे में पूछ भी करने वाला है कि उस हक का कैसे इस्तेमाल किया। अल्लाह तआला ने कोई प्रिविलेज, कोई राइट आपको दिया है, कोई किसी मामले में आपका बर्ताव ऊपर हाथ रखा है, कवाम किया है, तो पूछ भी होने वाली कि कैसे इस्तेमाल किया उस राइट को, तो ये बात जानना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारी मर्तबा जो है जब तलाक की नौबत आती है तो मर्द जानता नहीं है कि उसको जो हक दिया गया है कैसे इस्तेमाल किया जाए, और बस जो कुछ उसे इल्म होता है वो ये कि एक वक्त में बाय एक वक्त बस तीन बार वो उसको इस्तेमाल किया जाए। जबकि हमको समझना होगा ये जो तीन तलाकें, थ्री लाइफ लाइन्स है, तीन जिंदगियां हैं कि बस तीन बार सोच समझ के तुम दे सकते हो, इस अल्फाज को अदा कर सकते हो। एक बार के बाद फिर तुम दूसरी बार रख सकते हो, दो बाकी होती जिंदगी में, दूसरी बार फिर इसको हक को इस्तेमाल कर लो तो फिर एक हक फिर तुम्हारा बाकी होता है तुम्हारे पास, और अगर तीसरी बार इस्तेमाल कर लो तो फिर दोबारा लौटने का कोई चारा नहीं है। तो ये तीन जिंदगियां हैं जो दी गई, तीन स्टेप्स दिए गए कि तलाक से पहले क्या करना है वो तो बताया गया, उसके अलावा भी जब देना है तो तीन मरतबा है कि पहली बार कह दो फिर छोड़ दो, इद्दत से पहले चाहो तो रुजू कर लो, फिर अगर मामला नहीं दुरुस्त हुआ तो फिर दूसरी बार देकर छोड़ दो, इद्दत से पहले चाहो तो रुजू कर लो, फिर इसमें भी मामला नहीं जमता तो फिर तीसरी बार देकर करो, और फिर इसके बाद इद्दत गुजारने के बाद कोई चारा नहीं वापस लेने का यादर की। लेकिन हमारे पास वो जो हक दिया गया है बस उस हक को बाय एक वक्त एक ही साथ खट खट खट इस्तेमाल कर लिया और फिर पछताते हैं और फिर परेशान होते हैं। आइए शरीयत ने क्या मरहले बताए हैं कि तलाक की नौबत ही ना आए, और आ जाए तो क्या किया जाए और कैसे दिया जाए, इंशाल्लाह ये बात मैं रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज जो शरीयत ने मर्द को हुक्म दिया है, क्योंकि तलाक मर्द का हक है तो उसे हुक्म आ रहा है, और औरत के साथ कहा अच्छा निबाह करना, अच्छा सलूक करना, अच्छी उसकी जो है सोहबत उसके साथ रखना अपनी, और इसके ताल्लुक से मुकम्मल गाइडलाइंस रहनुमाई की गई है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत 19 में अल्लाह ने फरमाया और कहा वाशिरहुन्न बिल मारूफ, अपनी बीवियों के साथ जो है अच्छाई के साथ अच्छा सलूक करो, वाह उनके साथ अच्छा गुजर बसर करो। फिर फरमाया फइन करहतुमुहुन्ना फअसा अन तकरहू शयअन वयजअलल्लाहु फीही खैरन कसीरा, और हो सकता है तुम किसी एक चीज को उसमें बुरा जानो लेकिन अल्लाह ने उसमें बहुत सारा खैर दूसरा रखा होगा। मतलब सबसे पहले कहा वाशिरहुन्ना बिल मारूफ, अपने बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, और याद रखो अगर कोई बात तुझे उनकी बुरी भी लगती होंगी, अगर तुम्हें उनकी कोई बात बुरी भी लगती होंगी तो याद रखो अगर उसमें कोई एक बुराई है तो बहुत सारा खैर भी तो उसमें होगा ना। सिर्फ एक पहलू ही देखते हो सिक्के का, सिर्फ कि वो जो है मुंह जबान है, वो जो है फला चीज में नाफरमानी कर रही है, मेरी एक बात को तीन बार उसने झुटला दिया, सिर्फ एक बात देखते हो, लेकिन ये नहीं देखते हो कि उससे कितनी अच्छी अल्लाह ने औलाद दी आपको, वो आपकी खिदमत करती है, आपके वालिदैन की खिदमत करती है, आप जो कहते हैं उसमें से 10 हुक्म में से 9 को बजा ला रही है, अगर एक छोड़ दे रही है तो क्या तुम उसी को लेकर बैठोगे। लेकिन दुनिया का एक अफसोसनाक हाल है कि अगर एक इंसान फुटबॉल की गेम की मिसाल दे रहा सिर्फ बात समझने के लिए, कि अगर एक इंसान जो गोलकीपर है जिसका काम है गोल बचाना, अगर अपने जिंदगी में 1000 गोल बचाता है तो लोगों को वो याद नहीं होते हैं, लेकिन वो जो एक गोल छोड़ता है ना वो याद रखते हैं, हाँ वो उस दिन छोड़ा था ना, वो उस दिन छोड़ा था ना, वो उस दिन छोड़ा था ना। वही हमारा मामला होगा कि हमारी बीवियां हमारे साथ अच्छा सलूक 1000 कर रही है, हम भी उनके साथ 1000 अच्छा सलूक कर रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ वो एक याद रहता है जो बुरा सलूक है। किसी सलफ का एक वाकया है कि उनके पास एक मेहमान आया, उन्होंने कहा अपने मेहमान से कि तुम इतने दूर से आए हो, मेरे पास से कुछ बकरियां हैं तोहफे में ले जाओ। उन भेड़ों और बकरियों को पालने के लिए कुत्ते होते जंगल में, ताकि वो बकरियों को जमा करके ला ले, जो इधर उधर चली जाती ना जाने दे, जो लोग बकरियां पालते हैं उनको इल्म होता है उसका कि उनके लिए कुत्ते पाले जाते हैं जो उनको हाँकते हैं और हाँक कर शाम में जमा करते हैं, भेड़ियों से उनकी हिफाजत करते हैं। तो हुआ यूं कि उन्होंने कहा कि एक बकरी ले जाओ तोहफे में, तो उस इंसान ने क्या किया, बकरियों में से कहा ये कुत्ता मुझे अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा मेरे भाई बकरी ले जा, बकरी की तिजारत हलाल है, बेचना हलाल है, दूध हलाल है, उसके बच्चे देंगी आगे बढ़ेंगी, ये मेरे लिए कार्य खैर होने वाले, कुत्ता मुझे अच्छा लग रहा है। तो आज हमारी मिसाल ऐसी हो गई कि 1000 अच्छाइयां एक आदमी में, वो अच्छाइयां नजर नहीं आती, एक बुराई, मतलब 1000 बकरियों में उसको एक कुत्ता ही पसंद आया, 1000 बकरियों में ऐसे उसको कहा गया कि एक बकरी लो तो उसे कुत्ता पसंद आ रहा है। तो वैसी हमारी मिसाल हो गई कि हमें 1000 अच्छाइयां हमारी बीवियों में है लेकिन उसके बाद भी एक बुराई हमको याद रहती है, और उसी बुराई को लेकर सारी जिंदगी घसते रहते हैं हम। इस बात को समझने की जरूरत है हमें, इस बात को संजीदगी से लेने की जरूरत है, इसलिए कि तलाक हमारा हक है, मर्द का हक है, तो लिहाजा मर्द बहुत संजीदगी से ले और अपने बीवियों के साथ अच्छा सलूक करे। हाँ हो सकता है उसमें कोई टेढ़ापन हो, کوئی خرابی ہو تو یاد رکھو اگر اس میں ایک خرابی ہے تو اللہ نے اس میں کئی کثیر خیر بھی تو رکھا ہے، اس خیر کو بھی تو آپ دیکھو، ٹھیک ہے؟ ایک طرفہ نہیں، اوور آل اس کا انالیسس کرو، ایک طرفہ نہیں، موازنہ کرو اس میں اچھائی اور برائیوں کا، اور اگر اچھائی کی کثرت ہے تو تھوڑی برائیوں کو نظر انداز کرو، اس لیے کہ مرد خود، شوہر خود کتنی برائیوں اور کمزوریوں کا حامل ہوتا ہے، پھر بھی عورت کیا اس کو تانے دیتی ہے، تشنیع دیتی ہے؟ نہیں کرتی ہے، تو مرد کا بھی کام ہے پھر وہ کچھ چیزوں کو نظر انداز کرے، اچھا سلوک کرے۔ تو پہلا اسٹیپ، طلاق تک بات نہ آئے، وعاشرن بالمعروف، اچھائی سے سلوک کرو۔ دوسرا اسٹیپ، عورت کی فطری کمزوریوں کا لحاظ رکھے، کچھ کمزوریاں عورت نے فطری ہوتی ہے، ایسا مردوں میں بھی ہوتی ہے، ٹھیک؟ چونکہ طلاق مرد کا حق ہے، اس لیے میں مردوں کی طرف سے عورت کے کیا حقوق ہے اس کی بات کر رہا ہوں، اب یاد رکھی۔ کچھ فطری کمزوریاں ہوتی ہیں، مرد ان کمزوریوں کو سمجھے اور اس کو نظر انداز کرے۔ دوسرا اسٹیپ، تو پچھلی دو ہدایتوں پر اگر کوئی انسان عمل کر لینا تو طلاق تک نوبت ہی نہیں آئیں گی۔ پہلا تو طلاق لفظ ذہن میں لائے مت کیجیے، اس لیے کہ طلاق ہی کوئی حل نہیں ہے آپ کے مسئلوں کا، ٹھیک؟ دوسرا، آپ جو ہے اچھے سے سلوک کیجیے، اچھا معاملہ کیجیے، اور اگر کچھ خرابیاں ہیں بھی تو نظر انداز کیجیے اس کی اچھائیوں کے مقابلے میں۔ اور جو دوسری بات میں نے آپ کو بتایا وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے کچھ ان کی غلطیوں کو ذہن میں رکھیں کہ عورت میں کچھ غلطیاں، کچھ ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اس ٹیڑھے پن کے ساتھ، اس کمزوریوں کے ساتھ ہمیں قبول کرنا ہے، اور یہ فطری ہے، یہ غیر فطری اب نارمل نہیں ہے، اللہ نے ایسی فطرت پر جو عورتوں کو پیدا کیا اور بنایا، ٹھیک ہے؟ اب یہ دو سٹیپ فالو اگر کوئی کر لے تو انشاءاللہ طلاق تو نوبت ہی نہیں آتی، یہ غلطی نظر انداز ہو گیا۔ میں نے بتایا تھا آپ کو، اگر آپ نے نہیں کیا پھر بھی کل سے کرنے کی کوشش کرو، اگر یہ چلتا رہا تو انشاءاللہ معاملہ چلتا رہے۔ اب اگر یہاں بھی معاملہ درست نہیں ہو رہا، ایک اچھا آپ سلوک کر رہے پھر بھی وہ مانتی نہیں، آپ نے تھوڑی بہت چیزوں میں ٹیڑھاپن ہونا تو الگ بات ہے، ہر چیز میں ہی ٹیڑھاپن آ رہا ہے، تو پھر اب کیا کیا جائے؟ تو اب اگلا اسٹیپ، تیسرا اسٹیپ، پہلا اچھا اچھائی کے ساتھ رہو، دوسرا کچھ غلطیوں کو برداشت کرتے رہو، اس کی فطرت ہے۔ تیسرا اسٹیپ کا، واعظ اور نصیحت کرو اور بستر سے الگ کر دو۔ تیسرا اسٹیپ کیا ہے کہ جب اگر دونوں اسٹیپ سے بات نہیں بن رہی ہے تو تیسرا اسٹیپ واعظ اور نصیحت کرنا، بٹھا کر بات کرنا، دیکھیے آپ میں یہ کمزوری نظر آ رہی ہے، آپ اپنی اصلاح کیوں نہیں کر رہی ہے، کیا مسئلہ ہے، میرے طرف سے کوئی کوتاہی ہے کیا؟ نصیحت، اللہ نے اس کے بارے میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں فرمایا، کہا والتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعناکم فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ یہ کتنی پیاری بات کہی، تیسرا اسٹیپ، پہلا تیسرے اسٹیپ میں جو پہلا کام کرنا ہے، والتی تخافون نشوزہن، تم میں سے کوئی شخص اپنی عورت کی جو ہے اپنی بیوی کی نافرمانی اور بد دماغی، بد دماغی سمجھ میں نہیں آ رہی اس کی کوئی بات، اگر اس کی جو ہے اللہ فرما رہا ہے کہ نافرمانی اور بد دماغی سے تم ڈرو کہ یہ حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، تو انہیں واعظ اور نصیحت کرو، بٹھا کر بات چیت کرو، آپس میں ہی بات چیت ہے، لوگوں کے سامنے آپس میں، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، میری کچھ غلطی ہے کیا، گھر میں کچھ مسئلہ ہے کیا، کوئی چیز کی کمی ہے کیا، کوئی بیماری ستا رہی ہے کیا، کوئی پریشانی لاحق ہے کیا، کوئی سوچ تم پر حاوی ہے کیا، میں کہیں کچھ کم تو نہیں ہو رہا ہوں، کوئی سوال، نصیحت کی جائے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آئندہ یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے، کیا آپ کو اچھا لگے گا ایسی حرکت کوئی آپ کے گھر میں آپ کی والدہ، آپ کے والد یا آپ کے بھائی کے ساتھ آپ کی بیوی کرے؟ وہ کہیں گے نہیں، تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نصیحت کرے، ٹھیک ہے؟ تھرڈ اسٹیپ کا پہلا پوائنٹ، نصیحت کرے۔ دوسرا، اللہ نے فرمایا نصیحت کرو اور انہیں الگ بستر میں چھوڑ دو، لیکن اس نصیحت کے بعد بھی اگر اس کا ٹیڑھاپن ختم نہ ہو تو پھر الگ بستر میں چھوڑ دو، مطلب اس سے بستر الگ کر لو اپنا، مطلب ایک کمرے میں تو سو سکتے ہو، ساتھ مت سو اس کے، تاکہ اسے نصیحت مل جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں ایک عقل مند عورت کے لیے یہ بہت بڑی نصیحت ہوگی کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ نہ سوئے، اس کے بازو نہ لیٹے، اور اس سے بڑی کیا سزا ہو سکتی ہے ایک عورت کے لیے، سمجھیے نا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے کہا پھر اس کو الگ کر دو، لیکن اگر یہ عورت، اور پھر فرمایا اور کہا وَضْرِبْهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اور اگر وہ تمہاری بات ماننے لگے تو پھر خامخواہ راستے مت ڈھونڈو اس کو تکلیف دینے کی، اگر وہ سن لے تو پھر اب آپ مدد یہ نہیں کر سکتا کہ بعد میں اگر اس سے کوئی اور غلطی ہو تو، ہاں پہلے بھی تو غلطی ہوئی تھی، کتنے پھٹکے دیا تھا میں نے تم کو، کتنا ناراض ہوا تھا، کتنے دن بستر سے دور ہوا تھا، راستے مت ڈھونڈیے اس کو تکلیف دینے کی، ہو گیا نا وہ معاملہ، اس نے اپنی اصلاح کر لی، اس معاملے میں چھوڑ دیجیے، اب اگلی اگر کوئی غلطی ہے تو اگلی بات ہوں گی اس کے لیے، سمجھ رہے؟ تو پھر راستے مت تلاش کرو اس کو تکلیف دینے کے۔ بہت سے مرد کیا کرتے ہیں، بس ان کا کچھ ایک غلطی کر دی بیوی نے، بس اس کو تو چھوڑنا ہے اپنے کو، اور بس پلاننگ کے ساتھ بس اس ایک غلطی کو پوری زندگی لے کے کھینچتے رہتا، تم نے جب کرے تھے نا، تم نے جب کرے تھے نا، تم نے جب، ارے بھائی معافی بھی تو کوئی چیز ہے، ہم بھی تو اللہ کے ساتھ کتنے گناہ کر دیتے ہیں، اسی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے بعد بھی تو توبہ کرتے ہو قبول کرتا ہے نا، تو بندے کیوں آپس میں جو ہم ایک دوسرے کو افو و درگزر نہیں کر رہے، معاف کیوں نہیں کر رہے، جبکہ ہم کر سکتے ہیں تمام چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ایک اور اسٹیپ آگے اس میں اضافہ ہوا کہ ہم جو ہے اس کے ساتھ جو ہے نصیحت، بستر سے علیحدگی، اب ان تینوں چیزوں کو اگر ترتیب میں کوئی عمل کرے تو طلاق تک نوبت آتی ہی نہیں ہے، طلاق تک نوبت آتی ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے یہ سمجھ لیا، مردوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس کچھ ہوا کہ بس وہ تین الفاظ ہی ادا کرنا ہمارے پاس حل ہے، غلطی ہم سے ہو رہی ہے۔ اگر ان سٹیپس کو فالو کیا جائے جس طرح سے سٹیپس دیے گئے ہیں قرآن میں، اچھائی کا سلوک کرنا، کچھ غلطیوں کو معاف کرتے رہنا، نصیحت کرنا، اس کے بعد اس کو جو ہے نصیحت کا بستر سے الگ کر دینا، اس کے بعد بنا سمجھ میں آئے تو تھوڑا سا اس کو ضرب لگانا، یہ سٹیپس اگر انشاءاللہ عزیز فالو کیے جائے تو کبھی جو یاد رکھی طلاق تک معاملہ نہیں پہنچے گا۔ لیکن اب یہ تھرڈ سٹیپ کے بعد بھی معاملہ نہیں سمجھ میں آ رہا، معاملہ نہیں سنبھل رہا ہے، حالات اور کشیدہ اور بگڑتے جا رہے ہیں، تو اب اس کے بعد کا فورتھ سٹیپ، چوتھا سٹیپ اللہ نے بتا رکھا ہے، وہ ہے دونوں کے طرف سے حکم طے ہوں گا، فریق ثالث تھرڈ پرسن اب اس معاملے میں کیس میں انوالو کیا جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھی، حکمین، دو حکم جو ایک اس کے طرف سے اور اس کے طرف سے آئیں گا، جو کہ فریق ثالث کا معنی ہوتا ہے، ثالث میں تھری کو بولتے ہیں عربی زبان میں، فریق مطلب پارٹی، تھرڈ پارٹی ہوں گا، وہ تیسرا آدمی ہوں گا، اور وہ دونوں کی طرف سے، ان کی طرف سے ایک لڑکی والوں کی طرف سے، لڑکی والوں کی طرف سے، اس لیے حکمین، دو حکم ہو گئے، ایک ان کا حکم ایک ان کا حکم، دونوں آئیں گے۔ لیکن حکم کے لیے یہ شرط ہے کہ حکم عادل ہو اور اس کا مقصد انصاف کرنا اور صلح کرنا ہو، نہ کہ حکم توڑنے والے ہو کہ چلو آج توڑنے جائیں گے، نہیں، حکم جو طے کیا جائے گا وہ ویسا انسان ہوں گا جو صلح کرنے والا، رشتوں کو جوڑنے والا، اصلاح کرنے والا شخص ہوں گا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 اللہ فرماتا اور کہتا ہے، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ اگر تم آپس میں اصلاح کی خواہش مند ہو تو پھر ایک کام یہ کرو، جب میاں بیوی جم نہیں رہی اور تم اصلاح چاہتے ہو تو ان کے طرف سے تمہارے لڑکے کی طرف سے ایک حکم ہو، تھرڈ پارٹی ہو کوئی، لڑکی کی طرف سے ایک حکم ہو، تھرڈ پارٹی ہو کوئی، اور پھر فرمایا یرید اصلاح یوفق اللہ، اور وہ حکم کا کام ہے کہ وہ اصلاح کرنے والا ہو، اور ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے اللہ کوئی نیا راستہ ڈھونڈ لائے، کوئی معاملے میں اصلاح کر دے۔ تو اس معاملے میں یاد رکھیے حکم وہ شخص ہونا چاہیے جو دونوں طرف سے جو ہے ایسے لوگ ہو جو اصلاح چاہتے ہو اور میل ملاپ چاہتے ہو۔ اب حکم بھی بیٹھ گئے، حکم سے بھی بات چیت ہوئی دونوں طرف فریق، اور ایسا سمجھ میں آنے لگا کہ علیحدگی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، ان دونوں کا ساتھ رہ کر دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، اب علیحدگی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو اب معاملہ طلاق پر آئے گا۔ کتنے اسٹیپ سے دیکھیے آپ، اب معاملہ طلاق پر آئے گا، کتنے اسٹیپ سے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ایسا تو نہیں نا بس کھٹ کھٹ کھٹ اور کہہ دیا، کتنے اسٹیپس آ رہے ہیں دیکھیے، کیا اچھائی کا سلوک کرنا، کچھ غلطیوں کو معاف کرنا، اس کے بعد نصیحت کرنا، بستر سے الگ کرنا، حکم کا طے کرنا، حکم اصلاح کرنے والے بات چیت کریں گے، اگر معاملہ نہ طے ہو تو اب آ رہا ہے معاملہ طلاق کی طرف۔ اب طلاق دینے کا طریقہ اور اس کے آداب کیا ہوں گے، تو طلاق دینے کے آداب کو میں نے اسٹیپ وائز رکھا ہے، میں آپ کو ایک کے بعد ایک اسٹیپس کی رکھتے جاؤں گا۔ پہلا اسٹیپ طلاق دینے کا آغاز اگر کرنا ہے تو پہلا اسٹیپ یہ کہ عدت کی آغاز میں طلاق دینا چاہیے۔ عدت کی آغاز میں اس کا کیا معنی ہے؟ عدت کی آغاز کا معنی یہ ہے کہ جب ایک خاتون ہوتی ہے جو اس کے پاکیزگی کی حالت میں ہو، اور اس حالت میں اگر شوہر نے اس سے ہم بستری کیا ہو، تو اس کے بعد جو اس کی ناپاکی کی حالت، حیض کی حالت آتی ہے، اس کے بعد جب اس کی پاکی کی حالت آتی ہے، اس کو عدت کہتے ہیں، سمجھا بات؟ تو عدت میں طلاق دینا، پاکی کی حالت میں طلاق دینا، اور ایسی پاکی کی حالت میں طلاق دینا کہ جس پاکی کی حالت میں اس نے ہم بستری نہ کیا ہو۔ تو سمجھ لیجئے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ایک انسان طلاق دینے کا ارادہ کر رہا ہے، تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو پاکی کی حالت میں طلاق دو، مطلب اگر جس طہور، جس پاکی کی حالت میں ہم بستری کیا اس میں انتظار کرو، پھر وہ ناپاک ہو جائیں گی، پھر جب وہ پاک ہوں گی تب وہ طلاق بولیں گا، ٹھیک ہے؟ اگر اس اسٹیپ کو بھی مان لیا جائے نا تو اکثر طلاقیں ہوں گی نہیں، کیونکہ طلاق ہونے کا اکثر وجہ غصہ غصے میں طلاق دیا، اکثر طلاقوں کی وجہ یہ ہے نا۔ تو اگر کوئی انسان یہ کہے کہ طلاق تو دینا ہے لیکن اب یہ طہور میں تو میں دے نہیں سکتا ہوں، اب عدت کا انتظار کرتا ہوں، اگر عدت کا انتظار کرے تو اس کا غصہ خود ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور عدت کے بعد وہ خود بولے گا کہ نہیں طلاق ولاق نہیں دینا ہے، وہ جب شیطان میں بہکا رہا تھا، ہے نا۔ دیکھیے اگر اسٹیپس کو فالو کیا جائے شریعت کے تو طلاق نوبت نہیں آئیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو عدت کے آغاز میں طلاق دینا، قرآن میں اللہ رب العزت ان کی طلاقیں ان کی عدت میں دو، اور عدت کہتے ہیں اس وقفے کو کہ ایک عورت سے جب آپ نے ہم بستری جس طہور پاکیزگی میں نہیں کی ہو اس میں طلاق دینا۔ تو اگر سمجھیے شوہر کا جھگڑا آج ہوتا ہے اور اس پاکیزگی کی جو ایام میں اس نے ہم بستری کر چکا تھا، تو وہ انتظار کریں گے ناپاکی کا، اس کے بعد جب عورت پاک ہوں گی وہ عدت شروع ہوں گی، تب چاہے تو طلاق دے، اور غصے کی طلاق، پریشر کی طلاق، ان کی سن کے طلاق، ان کی سن کے طلاق، جوش میں آ کے طلاق ختم ہو جائیں گے، چونکہ عدت کا جب انتظار کریں گا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ غصہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کی علامت ہوتی ہے، اور شوہر کا کام ہے غصے میں اپنے آپ کو نہ لائے اور غصہ آ جائے تو کیا کرے؟ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو غصہ آیا اور غصے سے وہ لال ہو گیا اور اس کی سانس پھولنے لگی. ہوتا ہے پھولتا ہے آدمی, پھولنے لگی. آپ نے کہا میرے پاس ایک ایسا سلوشن ہے, ایک ایسا اپائے چارہ ہے, اگر یہ آدمی کر لے نا تو اس کا غصہ ابھی ختم ہو جائے گا. کہا کیا کر لے؟ تو کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پڑھ لے, اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, وہ پڑھ لے تو ختم ہو جائے گا. کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. کھڑا ہے تو کیا کرے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, کھڑا ہے تو بیٹھ جائے. غصہ بیٹھ کے غصہ آ رہا تو کیا کرے؟ لیٹ جائے, غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. سمجھا کتنا اچھا سولوشن ہے نا. ابھی کہاں جمتا ہوں کچھ سولوشن. ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کسی کو غصہ ہے تو وضو کرے, اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے, شیطان آنکھ سے بنا ہے. وضو سے جب پانی آنکھ پہ لگتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آنکھ کو پانی کاٹ دیتا ہے, تو غصہ ختم ہو جاتا ہے. آزما کے دیکھی کبھی, ایک آدمی بہت ہی غصے میں پھول رہا ہے, سیدھا اسے گال پہ تھپتھپائی, بولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, وہ نہیں پڑھے گا, لیکن شیطان اس پہ حاوی ہوتا ہے. پڑھ لے تو آپ دیکھیے اس کا غصہ ایک دم نارمل نارمل. تو بیویاں بھی اس معاملے میں خیال رکھیے کہ شوہر کی اگر ان کو اینڈ لمٹس معلوم ہے کہ یہ ڈیڈ لمٹ ہے اس کے غصے کی, اس کے آگے غصہ آنے ہی نہ دے. اور غصہ نہ آنے دینے کا ایک سلوشن یہ بھی ہے کہ آپ سب سے پہلے تو غصہ آ جائے تو کہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شوہر کو پڑھنے کے لیے, ٹھیک ہے. دوسرا, کبھی بھی اگر شوہر اپنے غصے میں آپ سے باہر جا رہا ہے تو نظروں میں نظریں ملا کے اس کو مت دیکھیے, اس لیے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے اور دوسرا انسان اپنی نظروں کو اس کی نظروں سے نہیں کاٹتا تو اس کا غصہ بڑھ جاتا ہے, اور اگر نظریں کاٹ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے دو آدمی لڑ رہے ہیں, سمجھ لیجیے دو آدمی لڑ رہے ہیں, ایک آدمی کھڑا تھا اس نے بولا تمہیں گھر رہا, بولا وہ گھر رہے کیا کرتے, آپ فائٹ چالو ہو رہی دیکھی, لیکن ایک آدمی سمجھ جاتا اس نے نظریں نیچی کر لیا, جیسی وہ نظریں نیچی کر لیا دوسرا کیا بولتا, ادھر دیکھ کے بات کر بڑے, ادھر دیکھ اب تو, چونکہ اس کو جوش ہی نہیں آتا جب تک وہ دیکھتا نہیں. اور اگر سمجھ لیجیے ایک آدمی ایسا گھر رہا ہے تو کیا بولتا, اتنی غلطی کی بات بھی گھر رہا ہوں اب گئے بیٹا تمہیں راس, اور وہ اس کے اوپر اور حاوی ہوتا ہے اور وہ گھر اور گھرتا ہے اس کا نا, اور گھرنا بند کر دے, کتنا بھی غصے والا آدمی ہو وہ صرف اتنا بولیں گا میرے طرف دیکھ میرے طرف دیکھ, اور آپ دیکھ ہی نہیں رہے اس کے, تو آپ کے پاس سولوشن, نظریں مت ملائیے اس ہے نا, اور ختم کر دیجیے معاملے کو وہاں. لیکن یہ بات بہرحال عورتوں کو کبھی سمجھ میں نہیں آتی ہے, اس لیے کہ نہیں ہمارے ابا بول رہے تھے وہ پال لیں گے ہم کو, کرو تم کتنا غصہ کرنا, نہیں ہمارے بھائیوں کو اللہ نے بہت دے رکھا ہے. یہ باتیں سب چھوڑ دیجئے, آپ کا گھر آپ کا صرف سسرال ہے, آپ کا گھر آپ کی دنیا پوری آپ کا شوہر ہے. اللہ کے رسول کی حدیث یاد کیجئے, جس وقت خاتون آئی تھی اور کہا اللہ کے رسول کچھ باتیں کی, کہا تو اپنے شوہر کے بارے میں کیسی ہے, تو کہا اللہ کے رسول میں بہت خدمت کرتی ہوں ان کی, کہا ہاں اس لیے کہ وہ تیری جنت اور وہ تیری جہنم ہے, تو وہ تیرا آپ کے لیے سب کچھ ہے. تو کہاں باپ کی سوچ رہے اور کہاں بھائی کی سوچ رہے, کون ماموں آپ کے بچوں کو لاڑ دے سکیں گے باپ کا, اور کون نانا آپ کو پال اپنے باپ پالیں گا, نانا جو ہے کوئی پالتے کہ بچوں, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم لوگ, ٹھیک ہے. تو بہرحال عدت کے آغاز میں دے, اب اگر آدمی مرد غصے میں بھی ہے تو عدت کا انتظار کرنے میں غصہ وصہ سب پنکچر ہو جاتا, سب ٹھنڈا ہو جاتا, معاملہ پورا رفع دفع ہو جاتا اور معاملہ پورا کنٹرول میں آتا ہے. تو اگر دینا ہے تو پہلی اسٹیپ کیا ہوں گی, عدت کا انتظار کریں. یہاں تو نہ عدت نہ اس کی جسمانی کیفیت پاک ہے ناپاک ہے, نہ اس کا حمل, کچھ نہیں, بس بول دیا بس کھٹاخٹ, اتنی بری بات ہے. اسی طرح جو ہے لوگ غلط فہمی میں شکار ہوتے ہیں, غلط فہمی کا شکار ہوتے وہ یہ ہے کہ طلاق کا معنی ہے ایک بار میں تین بار بولنا, یہ طلاق کا معنی نہیں. میں نے پہلے شروع وضاحت کر دی, طلاق یہ تین آپ کو الگ الگ مراحل میں دینا ہے, یہ ایک ساتھ استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے, ورنہ غلط فہمی ہے برے صغیر میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں بس طلاق بولے تو تین ایک ساتھ, ویسا نہیں ہے میرے بھائی, اس کو سمجھیے آپ. طلاق یہ تین الگ الگ چیزیں جو الگ الگ بار میں دی جائیں گی الگ الگ, ٹھیک. تو پہلی اسٹیپ کیا فالو ہوں گی, اس کی عدت میں طلاق دیں گی, یہ اسٹیپ کو انشاءاللہ فالو کریں گے تو مسئلہ نوبت طلاق تک الحمدللہ انشاءاللہ آئیں گی نہیں. دوسری اسٹیپ, اگر آپ دینے کی نوبت ہے ہی اور طلاق دے رہے تو پہلی اسٹیپ فالو عدت کا انتظار اور عدت میں طلاق. دوسری اسٹیپ وہ یہ ہوں گی کہ عدت میں طلاق دے تو صرف ایک طلاق دے ایک وقت میں, عدت کا انتظار کیا جب تک بھی معاملہ نہیں سمجھا سنبھلا, اب عدت میں وہ مطلب پاکیزگی کی حالت میں آ گئی عورت, اب اگر طلاق دینا ہے تو صرف ایک طلاق دیں گا, یاد رکھیے ایک طلاق عدت میں, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے پاس دیکھا جاتا ہے ایک ساتھ تین دے دیتے, حالانکہ میری بات پہ غور کیجیے, کسی مسلک نے اس کی تائید نہیں کی ہے, کسی عالم نے اس کی تائید نہیں کی ہے کہ ایک مجلس میں ایک ہی ساتھ تین بار تم طلاق دے دو. ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ طلاق ایک ایک کر کے دو, لیکن اس کے بعد بھی ہمارے بات کچھ پلے نہیں پڑتی. اگر دینا بھی ہے ضروری بھی ہے تو ایک دے کے بھی تو چھٹکارا پایا جا سکتا ہے نا, باقی دو اٹھا کے کیوں نہیں رکھی جا سکتی, تاکہ اللہ نہ کرے ایسے حالات سمجھ میں آئے کہ بعد پتہ چلا کہ میں غلطی پر تھا میں ہی, اور میں نے یہ چیز کہہ دی, اور ایک ساتھ اگر کہہ دی ایک ہی مجلس میں عدت میں بھی اگر کہی تو بعد میں پچھتائیں گا, واپس لینے کا چانس نہیں رہیں گا. تو کتنا اچھا ہے کہ اگر دینا بھی ہے عدت میں تو کتنی طلاقیں دیں گے, ایک طلاق. ہر مسلک نے ہر عالم نے اس کی تائید کی کہ ایک اس میں ایک ہی بار دی جائے, اس کو یوز نہ کیا جائے خام وخواہ ان چیزوں کو. تو ایک بار کہہ سکتا ہے نا, لیکن ہم بس ایک ساتھ کھٹاکھٹ کھٹاکھٹ چلا دیتے ہیں اپنی تینوں طلاق. تو پھر عدت کی حالت میں صرف ایک بار طلاق دیں گا. ٹھیک, نسائی کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر غصے کا اظہار کیا جس نے ایک ساتھ تین طلاقیں دے دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول, ایک آدمی نے ایک ساتھ تین طلاق اپنی بیوی کہہ دی, جبکہ طلاق سٹیپ وائز دینا ہے, ایک کے بعد ایک دینا الگ الگ مرحلوں میں, اس نے ایک ساتھ دے دی. نسائی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے بارے میں سنا تو آپ غصے کے مارے اٹھ کھڑے ہوئے, آپ کھڑے ہو گئے اور کہا, میری موجودگی میں اللہ کی کتاب سے کھلواڑ اور مذاق ہو رہا ہے, میری موجودگی میں اللہ کی کتاب سے مذاق اور کھلواڑ ہو رہا ہے. اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے طلاق مرتان, طلاق دو مرحلے میں ہے, ایک کے بعد ایک دو, اور اس کے بعد پھر چاہے تو رکو چاہے تو چھوڑ دو. تو مرتان قرآن کہہ رہا دو مرحلوں کے بعد تیسرے مرحلے میں, اور تم ایک ساتھ تین دے رہے ہو. آپ غصے سے کھڑے ہوئے اور کہا, یہ میری موجودگی میں اللہ کی کتاب سے کھیل ہے, کھلواڑ ہے, مذاق ہے. ایک صحابی اٹھے کہ اللہ کے رسول کیا اس کو قتل کر دوں؟ آپ نے کہا نہیں, چھوڑ دو اسے, اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کر رہا ہے. آپ غصہ ہوئے اس شخص پر, آپ نے ناپسند کیا اسی طلاق کو. اللہ رب العزت نے جس طلاق جیسے عمل کو سٹیپ وائز دینے کا حکم دیا, ہم کیوں ایک ساتھ دے رہے ہیں اس کو تین؟ یہ کسی کے نزدیک جو قابل جو ہے کوئی اچھا عمل نہیں ہے کہ آپ ایک ساتھ تینوں طلاقوں کو استعمال کر لے اپنی. لیکن اتنے قرآن کی آیتوں کے باوجود, اتنے رسول اللہ کے اس غصے کے باوجود کہ آپ نے غصے کا اظہار کیا کہ تم اللہ کی کتاب آیتوں سے کھلواڑ کر رہے ہو جبکہ میں زندہ ہوں تم میں ابھی. ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول کی گردن مار دیتا ہوں, قتل کر دیتا ہوں, کہ اللہ کی آیتوں سے کھلواڑ کر رہا ہے. آپ نے منع کر دیا. اس سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ رسول اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا. یاد رکھیے, ایک دینا ہے عدت میں اگر آپ کو دینا ہے. ٹھیک, اب ایک طلاق دینے کا کیا فائدہ ہوگا آپ اگر معاملہ وہ پورے اوپر کے جتنے سٹیپس تھے, اس کے بعد عدت کی سٹیپ بھی ہو گئی, اس کے بعد اگر آپ دے رہے ہیں صرف ایک طلاق دیتے ہیں کہ میں نے تجھے طلاق دیا, اگر ایک طلاق دیتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی چیز, ایک طلاق دینے سے رجوع کرنے کا پورا موقع آپ کے پاس رہتا ہے, واپس اس بیوی سے ملنے کا پورا موقع آپ کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, رجوع کرنے کا پورا موقع ہوتا ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, اس بیوی سے آپ واپس رجوع ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ملتا ہے. اور طلاق ہی اگر دینا ہے تو ایک طلاق سے بھی طلاق ہو جاتی ہے, یہ مسئلہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے. ایک طلاق سے بھی طلاق ہو جاتی ہے, معلوم آپ کو ضرورت نہیں آپ کو دو دینے کی دوسری. طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کہیں گے میں نے تمہیں طلاق دیا, اس طلاق کی بات آپ کو رجوع کرنے کے لیے عام زبان میں 3 مہینے یا خاص الفاظ میں 3 حیض کا وقت ہوتا ہے عورت کے, لیکن چونکہ آپ معلوم نہیں تو ایک عام زبان میں 3 مہینے کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے, 3 حیض کا وقت ہوتا ہے. تو ایک آدمی نے کہا میں نے تجھے طلاق دیا, سارے سٹیپس کے بعد, سارے اصولوں کے, شریعت کے, ساری بات و ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے, اس کے بعد وہ کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دیا. 3 حیض گزر گئے, 3 مہینے گزر گئے, اگر وہ چاہے تو رجوع کر سکتا ہے. رجوع کرنے کے لیے صرف بات کرنا بھی کافی ہے کہ بھائی آ جاؤ, میں اب واپس تم سے ملنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو رجوع اگر کرنا ہے تو 3 مہینے میں کر سکتا ہے. لیکن اگر 3 مہینے ہو گئے, ٹھیک ہے, تو یہ طلاق پڑ جاتی ہے, یہ طلاق پڑ جاتی ہے, بیوی آپ سے الگ ہو جاتی ہے, اب وہ چاہے تو دوسری شادی کر سکتی ہے. ایک طلاق سے بھی کام ہو جاتا ہے نا. لیکن اگر ایک طلاق دینے کے بعد بیوی نے 3 مہینے کے بعد, جس آپ سے نکاح سے نکلنے کے بعد بھی نکاح نہیں کیا, شادی نہیں کی, اور سمجھ لیجیے سال بھر بعد اس کو عقل آئی, سال بھر بعد اس کو عقل آئی, یا سال بھر بعد آپ کو عقل آئی کہ ہم دونوں سے غلطی ہوئی, جب بچے پریشان ہیں باپ کے پاس رہے یا ماں کے پاس رہے, ادھر جائیں یا ادھر جائیں, یہاں رہے یا وہاں رہے, اور پھر مصیبتیں اور پریشانیاں اور جو تکلیفیں, اب احساس ہو رہا ہے اب کیا کریں. تو چونکہ اس نے صرف کیا کیا تھا, ایک طلاق ایکسرسائز کی تھی, 3 حیض تو گزر گئے, وہ نکاح سے تو نکل گئی, لیکن اب وہ بیوی سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے بغیر کسی حلال ولالے کے, اس لیے کہ یہ ایک ہی طلاق احسن اس نے دیا تھا. لیکن فرق اتنا رہے گا, 3 مہینے کے اندر لے تو ڈائریکٹ لے سکتا ہے, 3 مہینے کے بعد اگر واپس نکاح میں لینا چاہتا ہے تو پھر سے نکاح کرنا پڑے گا اسی عورت سے, بغیر کسی حلالے کے, بغیر کسی گھمانے پھرانے اور چکر کے. کتنے فائدے ہیں ایک طلاق کے؟ تو ایک طلاق دینے کے فائدے میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ 3 مہینے کے اندر رجوع کا موقع, اور 3 مہینے کے بعد بھی آپ کو پورا موقع ہے, چاہے تو دوبارہ نکاح جدید کر کے اس عورت سے آپ نکاح پھر سے کر سکتے, اسی کے ساتھ رہ سکتے. پہلا فائدہ کتنا اچھا ہے نا. اور اگر نہ لینا چاہیں آپ واپس نکاح میں تو چھوڑ دیجئے, اس لیے کہ وہ تو آپ کے نکاح سے 3 حیض کے خود نکل جاتی ہے, چاہے تو دوسرا نکاح کر لے, ہے نا, آپ کر سکتے نا. پھر کیا ضرورت ہے خاموں کا 3 استعمال کرنے کی جب ایک میں کام ہو جاتا ہے آپ کا تو, ہے نا. دوسرا فائدہ, اگر ہم اگر ایسا کرتے ہیں کہ ایک مجلس میں جو ہے एक ही तलाक देते हैं और उसके बाद छोड़ देती है, तो उसका सबसे बड़ा फायदा तो ये लगा दिया कि आपको रुजू करने का मौका है, और तीन महीने के बाद भी अगर चाहे तो उसी बीवी से नए मेहर के साथ जदीद निकाह आपका बहरहाल हो सकता है। इसी तरह जो है अगर एक तलाक दे दी और तीन हैज के बाद भी बहरहाल वो चाहे तो बहरहाल उसको जो है रुजू कर सकता है। रुजू करने का अल्हम्दुलिल्लाह पूरा तरीका मैंने आपको बता दिया, और इस मसले में किसी का इख्तिलाफ नहीं, किसी मसलक में इख्तिलाफ नहीं इस मसले पर कि अगर एक तलाक तलाक अहसन दे दे, तीन महीने में चाहे तो रुजू करे, ना चाहे तो हमेशा के लिए छोड़ दे। अगर हमेशा के लिए छोड़ दिया और उसके बाद दो चार साल बाद भी याद आता है कि ये मसला बहुत संगीन हुआ, हम गलती पर थे, वापस मिलना चाहते हैं, तो सिर्फ ये करना होगा, फिर से नया महर तय होगा, निकाह जदीद होगा और फिर उसी बीवी से मिल जाएगा बगैर किसी दूसरे अमल के, बिल्कुल सीधा अमल, और इसमें किसी मसलक का इख्तिलाफ नहीं है। याद रखिए कितनी अच्छी बात है ना, अगर देना भी है तो ये तरीका है, इसको इस्तेमाल कीजिए। अब ये एक तलाक हो गई, फिर जिंदगी में जो है दोबारा नसीहत हुई, ये समझ में आया, अब एक तलाक इंसान ने दे दी, इसके बाद फिर जिंदगी में एक मरहला आता है, फिर वही स्टेप्स पूरे आपने फॉलो किए, लेकिन फिर बीवी में वही टेढ़ापन है, वही फलाए फलाए फलाए, उसके बाद फिर आप चाहे तो फिर तलाक दे सकते हैं। ये तलाक कौन सी होंगी? फिर दूसरी तलाक, इसलिए कि आप एक तलाक पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। याद रखिए बहुत से लोगों की गलतफहमी है कि एक बार तलाक दिया, तीन हैज में रुजू, या उसके बाद इद्दत गुजरने के बाद दोबारा निकाह कर लिया, निकाह जदीद, तो वो पहली तलाक खत्म हो जाती, फिर तीन राइट्स रहते हैं। नहीं, तलाक कंप्लीट, तीन ही हक होते हैं पूरी जिंदगी के लिए आपके पास, तो पहला हक आप पूरा इस्तेमाल कर चुके हैं, अब दो बाकी थे। फिर कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि दोबारा उसको आप तलाक देते हैं, फिर वो चली जाती है, चाहे तो इद्दत में वापस ले ले, इद्दत में अगर वापस नहीं लेना है आपको तो फिर क्या कीजिए, इद्दत के बाद फिर अकल आती है, फिर आना चाहे तो फिर आप ले सकते हैं। अब हुई दूसरी तलाक, उसके बाद फिर एक तलाक बाकी है, फिर अगर दोनों मिल जाते हैं, क्योंकि तलाक एक ही दिया ना, कितना फायदा है देखिए उसका, फिर अगर मिल जाते हैं, फिर दोबारा होता है, और फिर तीसरी बार वो तलाक देता है, अब दोबारा लौटने का रास्ता नहीं और वो बंद हो जाता है। उसका एक तरीका है लेकिन वो हीला नहीं है, इंशाल्लाह आखिर में वो हीला नहीं है, एक तरीका है लेकिन वो हीला नहीं है। अब आइए, अब हमारे पास होता ये है कि तलाक दे दी जाती है, एक झटके के अंदर खट खट खट तीन बातों का इस्तेमाल कर लिया जाता है, और उसके बाद जो है जब वो राइट एक्सरसाइज कर लेता तीनों, उसके बाद फिर एक तरीका निकाला जाता है कि हलाला कर लो तो ये फिर से तुम्हारी निकाह में आ सकती है। मतलब एक मजलिस की तीन तलाक को तीन गिन लिया जाता है, जबकि देना नहीं चाहिए ऐसी तलाक, तीन गिनने के बाद बोला जाता है कि अब तरीका ये कि अब क्या करो कि तुम्हें हलाला करना होगा। अब हलाला क्या होता है ये आपको बता देता हूं मैं, और मैं जिस हलाले की बात कर रहा हूँ वो मरवज्जा हलाला है, एक कस्टमरी हलाला है, एक हीले वाला हलाला है, ये शरीयत का बताया हुआ हलाला नहीं। शरीयत का जो हलाला वो कैसा पहले बता देता हूँ, शरीयत में जो हलाला है वो ऐसा होता है कि एक शौहर अपनी बीवी को शरीयत के मुताबिक मुख्तलिफ मराहिल में तीन तलाकें दे दे, पहले मरहले में तलाक दिया, उसकी इद्दत गुजरी, उसके बाद वापस लिया, फिर इद्दत गुजरी, उसके बाद वापस लिया, तीन मरहले में बिल्कुल शरीयत के मुताबिक तलाक देता है। उसके बाद अगर वो बीवी चुके, अब तीन के बाद तो परमानेंटली इस पर हराम हो गई, उसके बाद वो औरत किसी और से निकाह कर लेती है, फिर वो शौहर मर जाता है या वो शौहर उसको तलाक दे देता है किसी वजह से, वो भी शरीयत के मुताबिक दे रहा है, दे देता है, और फिर बाद में उसके लिए कुछ महीने कुछ साल कुछ भी हो सकता है, उसके बाद फिर ये दो मियां बीवी अगर मिलना चाहे तो मिल सकते हैं। अगर यह है शरीयत का हलाला। अब हमारा हलाला जो, इसको मैं कह रहा हूं मरवज्जा हलाला, कस्टम के एतबार से हमने जो हलाला बना लिया वो हलाला ये है कि कुरान ने जो कहा कि जब तक कि वो औरत फिर दूसरे से निकाह ना कर ले वो तुम्हारे निकाह में नहीं आ सकती, तो इसका माना है परमानेंट निकाह की नियत से निकाह हो, परमानेंट वो रहने की नियत से वहां जाए, उसके बाद या तो शौहर मर जाए या तो कोई ऐसे संगीन इख्तिलाफत खड़े हो जिसकी बुनियाद पर वो दूसरा शौहर उसको तलाक दे दे, फिर उसके बाद जिंदगी किसी मरहले में उसको होश आता है, फिर इसको भी होश आता है, फिर दोनों मिलना चाहे तो मिल सकते हैं। इसको हमने एक हीला बना लिया। हीला हीला क्या है? एक मजलिस में तीन बार बोल दो तलाक तलाक तलाक, उसके बाद फिर ये बोलते हराम हो गई, उसके बाद कहा जाता है कि अब एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगा, और उसमें होगा ये कि फिर हीले से ये किया जाएगा कि एक आदमी को पकड़ कर लाया जाएगा, उससे कहा जाएगा कि आप जो है मेरी बीवी से निकाह कर लीजिए, मतलब जो बीवी थी जिसको मैंने अपने गुस्से में माँ के बोलने पर, बहनों को सताने की वजह से, कपड़े ना धोने की वजह से, पानी ना पिलाने की वजह से, बकरियों को चारा ना डालने की वजह से, मेरी एक बात ना सुनने की वजह से, एक बार मेरी नाफरमानी करने की वजह से जो मैंने बेवकूफाना अंदाज से छोड़ दिया है, तो लिहाजा आप करम फरमाइए मुझ पर अब, और इससे एक शादी कर लीजिए आप। शादी की मुद्दत ये होंगी कि मेहर वो सब तय कीजिए, पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा इस शादी का, और उसके बाद आप इसको अपने पास रखिए। ये तरीका सुनकर भी आंख पे कांटे आते हैं, آپ نے پانچ رکھی ہے اور ایک رات گزارنے کے بعد جب وہ عمل ہو جائے جو میاں بیوی کے بیچ میں ہوتا ہے، اس کے بعد میں پھر آ جاؤں گا صبح، اور اس کے بعد ایک رات یا دو رات یا تین رات جو بھی طے ہوں گا، اور میں آ کر پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ طلاق دے دیجئے، پھر آپ میرے کہنے پر جو پہلے سے پری پلانڈ ہوں گا آپ ایک طلاق نامہ لکھ دیں گے، پھر وہ طلاق کے بعد اس کے کچھ دن بعد عدت وہ گزاریں گی، اور عدت گزارنے کے بعد میں واپس اس سے نکاح کر لوں گا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا اس کو ایک غیرت مند انسان قبول کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیے، ایسے ذرہ برابر بھی غیرت ہوں گی نا کسی انسان کے پاس، قبول نہیں کر سکتا اس کو۔ اور اس پاکیزہ دین کے اندر ایسا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا جس میں ایک دن یا دو دن کے لیے اپنی بیوی کسی کے پاس چھوڑا جائے، اور یہ کہ غلطی تم کرو اور سزا اس کو دو تم۔ یہ کام نہیں تھا شوہر کا کہ پہلے سوچ کر ہی کرتا، اور اللہ رحم کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک اس حلالے کی، یہ جو مروجہ حلال ہے نا، اپوائنٹڈ پہلے سے پری پلانڈ سب ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ لعنت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے حلالہ کیا اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا۔ اتنا بہترین طلاق کا طریقہ شریعت کے دینے کے بعد اگر کس کو یہی طریقہ پسند ہے، میں نہیں سمجھتا کوئی غیرت مند انسان سوچ کر بھی آنکھ پہ کانٹے کھڑے ہوتے کہ اپنی بیوی کو کانٹریکٹ کے طور پر کسی کے پاس بھیجنا، خرچہ وہ اٹھا رہا ہے شادی کا، اپنی بیوی کی شادی میں شریک ہے، اندازہ لگائیے اس کا، پھر وہ مہر طے کر رہا ہے، وہ مہر دے رہا ہے، پھر وہ جا رہی ہے اور پھر اس کو قبول بھی کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے یہ شریعت کا طریقہ ہے حلالہ، یہ حلالہ نہیں، یہ شریعت نے دیا، سورہ بقرہ میں جو حلالہ ہے وہ یہ حلالہ ہے، طلاق دے دے تین سٹیپس میں، اس کے بعد وہ نکاح کر لے، پھر کبھی وہ شوہر مر کھپ جائے یا اس سے طلاق ہو جائے تو اس کے بعد کا ہے، یہ پہلے سے پری پلان چیزیں نہیں ہیں یہ۔ لیکن آج اس کو ہم نے عام کر دیا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حلالہ کرنے والے کے بارے میں کیا فرما اور کہا، آپ نے فرما اور کہا، کیا تمہیں پتا ہے کرائے کا سانڈ کیا ہوتا ہے؟ کیا تمہیں پتا ہے کرائے کا سانڈ؟ تو صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، یہ کرائے کا سانڈ کیا ہے؟ سانڈ سمجھتے نا، وہ بیل جو ہوتا ہے جو ایک رکھا جاتا ہے، اور جب انسان گائے یا بھینسیں بہت پال لیتا ہے تو ان کی ظاہر سی باتیں وہ اندر ہوتی ہے، صرف دودھ دیتی ہے، ظاہر سی باتیں وہ سب جو ہے مونس ہوتی ہے، فیمیل ہوتی ہے، تو پھر ایک سانڈ لایا جاتا ہے تاکہ وہ ان بھینسوں کے ساتھ، ان بکریوں کے ساتھ، ان جو ہے جانوروں کے ساتھ رہے تاکہ ان سے نسلیں آگے بڑھے، بچے پیدا ہو۔ تو جب وہ سانڈ لایا جاتا ہے تو کرائے سے لایا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ جو پالتا ہے اس کو مشاہد مشاہد دو کچھ پیسے لیتا ہے اس کے بدلے۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تمہیں پتا ہے کرائے کا سانڈ؟ تو صحابہ نے کہا، نہیں۔ تو کہا، حلالہ نکالنے والا جو ہے وہ کرائے کا سانڈ ہے، وہ جس کو وہ لاتا نا اپوائنٹ کر کے اپنی بیوی کے پاس۔ اور حالات تو یہ ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے، معلوم آپ کو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صرف جائیے، آپ نے ایک مجلس میں تین طلاق دے دی، پہلے طلاق کا طریقہ ہم نے سیکھا نہیں، ایک مجلس میں دے دی، اس کے بعد سینٹرز کھلے ہیں، وہاں جا کر جو اللہ کے رسول حدیث فرمائے نا، وہ حدیث ہوبہ ہوئے، وہاں جا کر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں پورے، کون سا چاہیے بولتا ہے حلال کرانے والا، کون سا چاہیے، تو وہ بولتا ہے ہاں یہ والا چلیں گا، ہوا نہیں ہوا کرائے کا سانڈ، ہوا نہیں ہوا رسول اللہ کی حدیث کے مطابق تم خود چن کے لاتے ہو اپنی بیوی کے لیے، اس کو کرائے کا سانڈ ہے، وہ سننے میں بہت برا لگتا ہے۔ لیکن آج حالات کیا ہے آپ دیکھیے، حلالہ سینٹرز کھلے ہیں، بھائی آپ تین طلاق دیجئے، ہم آپ کو رجوع کرائیں گے، کیا ثواب کا کام ہے بھائی، میرے اپنے بچے ہیں چار پانچ، سانڈ بنا کے رکھا ہوں، سب کو بٹھا کے رکھا ہوں، دیکھو کون سا چوائس کرو، یہ کر دیں گا تمہارے لیے حلال، پھر وہ اپوائنٹ کر رہی ہے والا چلیں گا، پھر اس کے ساتھ وہ گزار رہی ہے کچھ راتیں، پھر اس کے بعد یہ کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ کیا اسلام میں ایسی چیز ہو سکتی ہے؟ آپ صرف سوچئے تھوڑا ٹھنڈے ذہن سے، کبھی کبھار برا لگتا ہے ایسا کیسا بولتے رہیے، فلاں تو بولتے جائز ہے فلاں ہیں، میں وہ سب نہیں کہہ رہا ہوں، ایک خاموشی میں ایک اندھیرے کمرے میں جا کے سوچئے، کوئی انسان یہ پسند کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ ایک منٹ کے لیے دوسرے کمرے میں بند رہے؟ تم خود کرتے ہو، کتنی بری بات ہے۔ دیکھو طلاق کے طریقے نہیں سیکھنے سے کیا ہو رہا ہے، اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا، اس کو تو نکاح سے پہلے بتانا چاہیے، ورنہ یہ سب ہو رہا ہے سماج میں۔ اب حلالہ کراتا ہے مروجہ، شریعت کا حلالہ الگ ہے، یہ وہ حلالہ جو کسٹم رسمی بنا دیا ہے ہم نے، بہرحال اسی طرح جو ہے ایک ساتھ جو ہے جو تین طلاقیں جو ہے یہ مسئلہ جو ہے اگر ہم نہ دیں اور شریعت کے مطابق ایک ایک کر کے دیں تو یہ پورے مسئلے ختم ہو جاتے، یاد رکھیے حلالے ولالے سب ختم ہو جاتے، شریعت کے مطابق اگر طریقے اختیار کریں انشاءاللہ یہ طریقہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ اب تیسری سٹیپ طلاق، پہلی سٹیپ عدت میں دیں گے، دوسری سٹیپ एक तलाक देंगे। अब तीसरे स्टेप्स के बाद क्या करेंगे, उसके बाद तलाक के बाद इद्दत गुजरने तक शौहर बीवी को घर से नहीं निकालेगा। ये स्टेप भी आज कहीं फॉलो नहीं होती, कोई इस अमल को नहीं मान रहा है आज। अगर तलाक दे भी दी, अब तलाक आपने दे दी एक और छोड़ दिया, लेकिन अभी वो बीवी आपके घर में ही रहेंगी, आपके घर से बाहर नहीं जाएंगी। कुरान का हुक्म है ये, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता तीसरे स्टेप तलाक की, जब दे दो तो क्या करो। अल्लाह फरमाता और कहता है सूरह नंबर 65 सूरह तलाक आयत नंबर 1 और फरमाता है ला तुखरिजहुन्न मिन बुयूतिहिन्ना वला यखरुजना, ना तुम उसे अपने घर से निकालो और ना वो बीवी उस शौहर के घर से निकले जिसने उसे तलाक दिया है। कब तक? जब तक कि इद्दत पूरी नहीं होती। हमारे पास ये होता है कि शौहर ने तलाक दे दी, वो पूरा तरीके के साथ बस तलाक देते ही बाप आ जाता है मेरी बेटी को दे दो, बहनें आ जाती हमारी बहन को दे दो, भाई आ जाता हमारी बहन को दे दो, मामू आ जाता मेरी भांजी को दे दो, चाचा आ जाता हमारी भतीजी को वापस कर दो, नाना आ जाता मेरी नवासी को वापस कर दो, दादा आ जा रहे मेरी पोती को वापस कर दो। नहीं, अल्लाह ने क्या फरमाया ला तुखरिजुहुन्न मिन बुयूतिहिन, मत निकालो उन औरतों को जिनको तुम तलाक दो घर से, और ना ही वो खुद निकले, उन्हें रखो। ठीक है, इसलिए क्यों रखो, इसकी हिकमत क्या हो सकती है रखने की? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है उसकी हिकमत ये हो सकती है अगर तुम उसे रख लो तो ला तदरी लअल्लाहु यहदिसु बादा ज़ालिका अमरा, हो सकता है ये जो इद्दत का वक्त है जिसमें तुमसे घर से नहीं निकालोगे, अल्लाह ताला कोई नई बात पैदा कर दे तुम दोनों के बीच में, कोई मफाहमत कायम हो जाए, कोई गिल्ट, कोई एहसास आ जाए कि बहुत गलत काम हुआ, समझ में आ जाए कि सिर्फ बीवी को तलाक दे के इद्दत में अपने घर में है जिससे मैं बातचीत अब नहीं कर सकता हूं, तो बच्चों की क्या हालत है, चले जाएंगी तो क्या होगा, गिल्ट एहसास कि बहुत गलत हुआ, तो हो सकता है अल्लाह कोई नई चीज निकाल दे साथ रहने की वजह से। कितनी हिकमत है, देखिए मैं कह रहा हूं ना शरीयत के मुताबिक तलाक आज हो ही नहीं रही है, अगर होना शुरू हो जाए तो इनकी शरह दर इतनी कम हो जाएंगी ना, परसेंटेज इतना कम कि बहुत कम सुनने आएगा। क्यों? तो इतना आसान कर दिया बस उठे छोड़े ने की तलाक। एक साहब पे अल्लाह रहम करे जिनकी बच्ची से एक शख्स ने निकाह किया, रात निकाह और सुबह जब जो है मुबारकबाद देने के लिए इत्तेफाक से मैं पहुंच गया तो बोले तलाक हो गई। सुभान अल्लाह, आंख पर कांटे खड़े होते यार, किसी की बच्ची के साथ क्या ऐसा खिलवाड़ भी कोई करता है क्या? ये है शरीयत तरीका? ऐसा मजाक उड़ाऊंगे तुम्हें शरीयत का कि कल निकाह किया और वलीमा जिस दिन तेरा हो और उस दिन कोई मुबारकबाद देने जाए किसी बाप के साथ तो कहे मेरी बेटी तो रात में आ गई, क्या होगा इस उम्मत का? ये देखिए तरीका, क्या तरीका ही, क्या अहसन तरीका है, कितना प्यारा तरीका है, कितना सही तरीका है। जैसा निकाह का तरीका है वैसी तलाक का तरीका है। कहां हो रही है ऐसी तलाक? तो कहा हो सकता है जब तुम इद्दत में उसको साथ रखो ना, अल्लाह कुछ नई बात ले आए दोनों में, हो सकता है गिल्ट फील हो, रहम आ जाए, तकलीफ का एहसास हो कि बीवी चले जाएंगी तो क्या होगा, गलती समझ में आए, पोल खुल जाए, किसी ने आपको बहकाया था, गुस्से में हुआ था, सब हो जाएगा दूर। तो इद्दत में क्या फरमाया अल्लाह ने, ला तुखरिजहुन्ना, मत निकालो उनको घर से, मिन बुयूतिहिन्ना वला यखरुजना, और वो खुद भी ना निकले, ना औरत निकले ना मर्द निकाले। लेकिन आज होता ही है कि लोग आकर लेके चले जाते हैं। ये थी तीसरी स्टेप देने के बाद, देने की स्टेप चल रही है पूरी। और चौथी स्टेप जो होंगी वही होंगी, अब तलाक के बाद रुजू करने का कोई इरादा नहीं है। एक तलाक दी, तीन हैज गुजर गए, कोई इरादा नहीं वापस लेने का। तीन हैज गुजरते ही वो आपके निकाह से खुद ब खुद बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा निकलेंगे कि दोबारा आने का चांस पूरा है। अभी सिर्फ इतना है कि 3 महीने के अंदर बगैर किसी मेहर के 3 महीने के बाद फिर से निकाह होगा, फिर से मेहर तय होगा। ठीक है, इतना फर्क। अब वो आपके निकाह से निकल गई, अब उसको जब निकल जाएंगी आपके निकाह से और इद्दत आपके घर में गुजार लेंगी तो रुखसत कैसे किया जाएगा? सुभान अल्लाह, इस दिन पर हम सदके जाए, क्या तरीका है सर, निकालने का भी तरीका, लाने का तरीका तो निकालने का भी तरीका, लाने के लिए मेहर तय किया, वली तय किया, शर्त लगाई तो निकालने का भी तरीका। इतना एहसन तरीका जिसकी कोई इंतहा नहीं, कोई ऐसा तरीका बता नहीं सकता किसी दिन ने ऐसा तरीका बताया कि निकालना है तो भी रुखसती हो रही है उसकी, ऐसा एहसन तरीका। इसलिए कि ये दोनों जब मिले होंगे तो दीन की बुनियाद पे मिले होंगे, अब जुदा हो रहे हैं तो दीन की बुनियाद पे ही जुदा हो रहे हैं। कहा जब इन्हें रुखसत करो ना, तो सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत 229 में फरमाया अव तुसरिहुम बिल एहसान, जब इन्हें निकालो तो कुछ एहसान करके निकालो अपने घर से। एक तलाक दे दी, इद्दत पूरी कर ली, निकलने का वक्त आ गया, अब वो जा रही है, तो कहा एहसान के साथ निकालो। उसी सूरत में सूरह बकरा आयत 241 में फरमाया और कहा वलिल मुतल्लकाती मताउन बिल मारूफी हक्कन अलल मुत्तकीन, के मुतल्लका औरत के लिए मता है, कुछ देना है जो कुछ तुम मारूफ कर सको, हक्कन अलल मुत्तकीन, तखवे वालों पर, लोगों पर ये हक है कि वो जरूर उससे कुछ दे, तो कुछ दे कर निकालो, कुछ दे कर निकालो। आज हमारे पास तलाक चूंकि शरीयत के मुताबिक नहीं होती, जब वो जाती है झगड़ा फितना फसाद पुलिस कोर्ट फैमिली मैटर महिला मंडल एनजीओस मीडिया अखबार में शाया किया जा रहा है ना, क्या क्या नहीं हो रहा है। और जो है यहाँ देखिए शरीयत कह रही कुछ देकर निकालो, जब तुम कुछ देकर निकालते हो ना तो दिल में रंजिश खत्म हो जाती है, मोहब्बत और उल्फत घर कर जाती है, अलग भी होते हैं तो एहसान के साथ अलग होते हैं। ये है तलाक, ये है शरीयत अंदाज। मैं समझता हूं अगर तलाक का इस तरीके को देखिए ना, ये निकाह से भी ज्यादा अच्छे अंदाज से हो रहा है, किस बेहतरीन अंदाज। चूंकि तलाक के बाद मसाइल बहुत खड़े होते हैं ना, शरीयत ने कहा चूंकि अलहदगी में ज्यादा नुकसान है, मिलने में तो कोई मसला नहीं, अलहदगी का तरीका तो और अच्छा और सोफिस्टिकेटेड बनाया ताकि अच्छे अंदाज से हो। ये ना हो कि तलाक के बाद पूरी जिंदगी ये गली और वो गली में जंग चल रही, इसने तलाक दी और हम बदला लेते रहे। मारूफ एहसान के साथ उसे विदा कर दो अपने घर से। एक तलाक के देखिए कितने फायदे हैं और एक साथ तीन तलाक के नुकसान ही नुकसान है, याद रखें ठीक। अब तलाक जो है ये मर्द का हक है, याद रखें, तलाक औरत का हक नहीं, याद रखें, तलाक मर्द का हक। शौहर के लिए जरूरी है अपने हक का सही इस्तेमाल करे, वरना रोजे क़यामत अल्लाह के पास वो जवाब दे। शौहर के लिए जरूरी है अपने इस हक का सही इस्तेमाल करे, वरना रोजे क़यामत अल्लाह के पास वो जवाब देगा। इसको किसी के प्रेशर में आके, इसको गुस्से में आके, इसको माँ की सुन के, इसको बाप की सुन के, इसको भाई और बहनों की सुन के न दिया जाएगा, इसको किताब और सुन्नत के मुताबिक उसके उसूलों के मुताबिक दिया जाएगा। बात को समझना बेइंतहा जरूरी है हमारे लिए। शौहर से इस तलाक की पूछ होने वाली चूंकि इसका हक है। तिर्मिज़ी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तीन चीजें ऐसी हैं जो संजीदगी और मजाक किसी भी हालत में की जाए हो जाती है। तीन चीजें ऐसी हैं, याद रखिए इस मामले में ना मजाक कीजिए ना सीरियसली बोलिए। तीन चीजें शरीयत में ऐसी हैं, संजीदगी में बोलो या मजाक में बोलो हो जाती है। पहला आपने फरमाया हंसी और मजाक में कही गई बात हो वाकई हो जाती है। पहला निकाह, अगर कोई वली मजाक में भी कोई नौजवान से कह रहा है कि मैंने अपनी बेटी का निकाह तुझसे किया, वो निकाह हो जाता है। ये मजाक की चीज नहीं निकाह, कहा मजाक और संजीदगी में गुस्से में दोनों में अगर किसी शख्स ने कह दिया, वली ने, लड़की या लड़का आपस में नहीं कर सकते ये काम, वली करेगा, वली कह रहा है कि मैंने जो निकाह में दे दिया, वरना आप बोले बहुत अच्छा पॉइंट निकल गया, बोले अब तो ये मजाक में बोल दे रहे तेरी बहन मेरे निकाह में हा? और वो आगे नहीं नहीं ये मैटर वली का है, वली कह दिया कि बेटा मेरी बच्ची तुम्हारी निकाह है, तो हो गई, बाद में ये नहीं बोल सकता मजाक था मैं गुस्से में था, ये हो जाएगा। दूसरा अमल जो मजाक और गुस्से में भी नहीं हो सकता है, तलाक। कोई शौहर ऐसा मजाक में भी कह दे ना, जा तुझे तलाक दिया, खलास हो गई, ये मजाक नहीं, बहुत सीरियस चीज है। इसलिए मैंने कल जो मैंने एग्जाम्पल दिया था तलाक का एग्जाम्पल, मैंने बंदूक से दिया था, एक बंदूक में आपको तीन गोलियां दी गई अपनी हिफाजत के लिए, इसे गलत इस्तेमाल मत कीजिए, ये पड़ जाती है, आप किसी को कहेंगे गोली मार गया मजाक कर रहा था, वो तो मर गया ना, लेकिन आपके मजाक में उसकी जान चले गई, मजाक नहीं होता। वो कहा संजीदगी और मजाक में निकाह नहीं, बोल देंगे हो जाएंगे, तलाक को खुशी से बोल दे अपनी बीवी को, गुस्से में बोल दे हो जाएंगे, याद रखिए। और तीसरा फरमाया कि जो है रुजू, रुजू कोई अपनी बीवी से मजाक में कहते मैंने तुमसे रुजू कर लिया इद्दत के दौरान, वो रुजू हो जाएंगा, समझ रहे, वो रुजू हो जाएंगा ठीक है। या गुस्से में कह दे लड़ाई के अंदर, या मैं रुजू करता तुमसे, आओ घर पे बताता मैं तुमका वार मार के, लेकिन रुजू तो हो गया, गुस्से में बोला रुजू तो हो गया, वो तलाक खत्म हो गई, तलाक पड़ गई, एक तलाक यूज हो गई लेकिन वो तलाक खत्म हो गया, रुजू कर लिया आपने उसे। तो मजाक में ना निकाह ना तलाक ना रुजू, मजाक वाली चीजें नहीं, याद रखें, सीरियसली ले मुसलमान उसको ठीक है, ये तीन चीजें नहीं होती। सही हाकिम, माफ करना, हाकिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ा गुनाह है कि एक आदमी किसी औरत से निकाह करे और फिर जब इसकी जरूरत पूरी हो जाए तो उसे तलाक दे दे। एक आदमी निकाह कर रहा है, निकाह करने के बाद सिर्फ एक चीज पसंद नहीं आ रही, दो चीज पसंद नहीं आ रही और तलाक दे दे रहा है, अपनी अपनी गरज तो पूरी कर ली और फिर इसको छोड़ रहा है, तो तलाक मर्द का हक है, रोज़े क़यामत मर्द को इसका जवाब देना है। भाई औलाद को तलाक का हक नहीं दिया गया है, लेकिन औलाद औरत चाहे तो तलाक मांग सकती है, औरत को तलाक का हक नहीं दिया गया है लेकिन चाहे तो वो डिमांड कर सकती है। लेकिन औरतें इस मामले में बहुत बहुत बहुत संजीदगी का मामला रखें, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो औरत खुला मांगती है अपने शौहर से जिसमें कोई शरई उज्र नहीं होता, वैसी औरत जो है वो जो है इस उम्मत की मुनाफिक है, एक रिवायत ने फरमाया, और दूसरी रिवायत फरमाया वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेंगी, एक रिवायत इब्ने माजा की और दूसरी तिर्मिज़ी की। तो अगर औरत खुला डिमांड करती है तो बहुत संजीदगी के साथ, बहुत सोच और विचार के साथ करें ये काम, ये नहीं कि बस मजाक में, बस मुझे शौहर की जरूरत नहीं है, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, वो बार बार मेरे को फलां बोलते हैं, आप भी तो दरगुजर कर सकती है ना उसको थोड़ा, जैसा कुरान उसको कह रहा है मर्द को दरगुजर करो, औरत भी तो कुछ दरगुजर करे। लेकिन अगर औरतें डिमांड करती है, और अल्लाह रहम करे मैंने ऐसे वाकयात भी सुने कि औरतें निकाह के बाद अपने शौहर से इसलिए डिमांड कर रही कि उन्हें किसी और से निकाह कर रहा है, क्या है ये, क्या है। मर्द अगर ये कहे शादी के बाद कि मुझे दूसरा निकाह करना है तो ये बात समझ में आती है, उसका हक है वो। लेकिन एक औरत किसी के निकाह में होकर कैसे सोच सकती है कि दूसरे से निकाह कर सकती है, और उसके लिए खुला लिए जा रहे हैं। सही फरमाने अल्लाह के सुन ले, मुनाफिक मेरी उम्मत की औरतें, सही फरमा, क्योंकि जो शौहर के घर उजाड़ने वाली हैं, उसके बच्चों जो है घर उजाड़ने वाली है, उसको तकलीफ देने वाली है, मेरी उम्मत की मुनाफिक है। आप दोगली है ना, एक तरफ निकाह में इसके बोलती है उससे शादी कर, या छोटी छोटी वजूहत को बेस ना बनाए कि शौहर की तनख्वाह कम है। अरे कम तनख्वाह है लेकिन लाता तो है ना मेहनत करके, ये खुला की वजह नहीं है मेरी बहनों, नहीं वो मुझे जो है ईद को जोड़ा नहीं लाते, ये वजह नहीं है तलाक की मेरी बहनों कि तुम किसी एक कपड़ा ना लाने से तलाक डिमांड करो। नहीं शादी से पहले बोले थे कि मेरे को पढ़ाएंगे लेकिन नहीं पढ़ा सके, अरे मेरी बहन उसके पास पैसा नहीं होगा तेरे शौहर के पास, ये तलाक की वजह नहीं है, ऐसी डिमांड नहीं की जा सकती है तलाक। लेकिन बस बाप भी खड़ा है, दे दो मेरी बच्ची को तलाक, बच्ची भी तैयार है, अब्बा लेके चलो मेरे को, क्या है ये, क्या है। कब हम संजीदगी इख्तियार करेंगे अपने मामलात में, इसी से तो फितने फसाद समाज में मच रहे हैं। बहरहाल औरत को हक नहीं है लेकिन डिमांड कर सकती है, उस डिमांड को खुला कहते हैं अरबी में, जब औरत डिमांड करती है मुझे आपसे अलग होना है, और फिर खाजी उसको अलग कर देता है, ठीक है। अब एक साथ तीन तलाक देने के क्या नुकसान होते हैं वो देख ले, और एक तलाक देने के फायदे मैंने आपको बता दिया कितने फायदे, बहुत बहुत अच्छा चीज है, उसमें भी तलाक हो जाती है। लेकिन तीन अगर एक साथ देते तो क्या नुकसान होते हैं, नुकसान आपके सामने मैंने कुछ नुकसान जो आज समाज में हो रहे हैं एक साथ आठ नुकसान पॉइंट्स की शक्ल में आपके सामने लाए। एक साथ तीन तलाक देने के नुकसान क्या होते हैं, पहला, एक वक्त में तीन तलाक देना कुरान और सुन्नत की रोशनी और उसकी हिदायत के खिलाफ है। अत्तलाक मर्रतान, निसाई की रिवायत में आपने फरमाया कि मेरे होते हुए लोग अल्लाह की किताब से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो एक साथ तीन तलाक देना कुरान से और हदीस रसूल से ये सही अमल नहीं है, ये सही अमल नहीं है, पहला नुकसान। दूसरा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शख्स एक साथ एक ही मजलिस में एक झटके में तीन तलाक देता है उस शख्स के बारे में निसाई की रिवायत के मुताबिक कहा, सुना निसाई की, कि वो शख्स अल्लाह की किताब से खिलवाड़ कर रहा है, वो शख्स अल्लाह की किताब का मजाक उड़ा रहा है। तो जो शख्स एक मजलिस में तलाक तीन दे देता है तो वो एक तरह से खिलवाड़ कर अल्लाह की किताब की, कि जो अल्लाह ने फरमाया कि अत्तलाक मर्रतान, तलाक दो मरहलों में है, उसके बाद चाहे तो रखो चाहे तो अच्छा इसे छोड़ दो, खिलवाड़ है। तीसरा नुकसान, अगर हम एक मजलिस में तीन तलाक दे देते हैं उसका नुकसान ये, ये किसी भी फिक्र है ये फिकही मजाहब को अहमियत देने वाला तीन शुमार अगर कर लेता है जिससे अल्लाह के हुक्म जो पहली दूसरी तलाक की जो हिकमतें थी पूरी हिकमतें खत्म हो जाती है। अगर कोई शख्स तीन तलाक को तीन कबूल कर ले रहा है जो दे रहा है एक शख्स उसकी वजह से, तो यहाँ अल्लाह की जो हिकमतें पूरी खत्म हो जा रही ना, क्यों अल्लाह ने कहा तलाक के लिए दो दो मरहले, तलाक मर्रतान दो बार उसको देना है, फिर तीसरी बार चाहे तो रखो चाहे तो अच्छे से छोड़ दो। अल्लाह ये चाह रहा है कि इस मामले में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, तलाक में निकाह में भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो सोच समझ के करो, एक के बाद एक करो, एक साथ इस्तेमाल मत करो। तो जो शख्स एक साथ इस्तेमाल कर लेता है वो अल्लाह की दी गई छूट का, अल्लाह की दी गई स्टेप्स का, अल्लाह की दी गई एक फायदेमंद चीज का, कि रुक रुक कर देने से शायद मामला खत्म हो जाए, उसको वो फायदा नहीं होता और वो हिकमत खत्म हो जाती फिर अल्लाह की। चौथा नुकसान जो होता है एक साथ तीन तलाक देने का, वो ये, इससे सुलह और मफाहमत के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं। एक साथ ही बोल दिया आपने, अब क्या सुलह होंगी, और बाद में पछता रहे। ऐसे हालत है, मैं कहता हूं ना 100 में से 60% तलाक तो ऐसी होती है देने के एक घंटा बाद ही पछता हो रहा, शौहर होते बैठे हुए कोने में, बीवी को तो क्या हो रहा, छोड़ दी, शौहर ही रो रहे, अरे बेटे क्या हुआ, मेरे को तलाक नहीं देने की थी, अरे बेटे फिर तलाक क्यों दिया तुमने, अभी तुमने तो साइन करे, नहीं वो मेरे अम्मी के प्रेशर में आके अब्बा के प्रेशर में आ गए, तो तुम दूध पीते बच्चे हो गए जो अम्मी और अब्बा के प्रेशर में आके तुम एक औरत का हक मार रहे हो, तलाक लिख रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको, फिर शादी क्यों करते हो जब तुमको हुक नहीं पता अपनी बीवियों के, तो कि मां बोल रही हो छोड़ दे रहे हो और दूसरे घंटे रो रहे हो, तो फिर उसको फोन करके बोल रहे कि मैं बहुत पछता रहा तुमको तलाक देके, तो रुजू हो गया ना, फिर अब कहां बीवी है तुम्हारी तलाक देने का फोन करते हो तुम उसको, तो इतने जल्दी पछताओ, और ऐसी 50 से 60% तलाक देने के आधे घंटे में परेशान रोना और पलाना चालू, क्यों दिया तुमने ये तलाक, नहीं मेरी माँ ने मेरे बाप ने, अरे माँ बाप का दखल है लेकिन पहले ये तो तुम सोचना था कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो रहा था जो तुमने किया, शरीयत देखो स्टेप फॉलो नहीं करे, और जो मैंने उसूल बताए थे ना उसूल ही फॉलो नहीं करे, बीवी चलेगी घर से किसी वजह से, बातचीत बंद, शैतान ने दोनों को बहकाया, तलाक होने में दो रहे, क्योंकि जिस दिन तलाक हुई बीवी भी सामने आई शोहर भी सामने आया, बीवी नादिम दिख रही थी, शोहर नादिम ना, शोहर ने जब देखा बीवी नादिम है वो भी नादिम, पूछ रहा है भाई तुम मेरे से अलग क्यों हो गई, तो वो कहती है तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की, मैंने तो तुमको फोन नहीं लगा इसलिए कि मैं तुम लगाना, मैं इसलिए नहीं लगाई थी कि मैं समझे तुम लगाना, क्या तुम ना तुम इस पे शर्मिंदा जो हुआ, हाँ मैं शर्मिंदा थी, तुम शर्मिंदा थे, दस्तखत चालू है, लेकिन पछतावा कि मेरी बीवी तो शर्मिंदा थी। मैंने कहा ना बात कभी नहीं बंद करना, अगर बीवी को अलग भी रखते हो तुम बात मत बंद करो कभी उससे, शैतान वो करता। और रोना धोना चालू एक घंटे बाद, इसका मतलब तुमको सही स्टेप ही नहीं मानो, अगर तुम सही तरीके से देते तो पछतावा होता, तो वापस लेने के लिए पूरी इद्दत थी तुम्हारे पास, अगर एक तलाक देकर छोड़ देते तो 3 महीने के बाद भी रुजू कर पाते। लेकिन हमने कहा हमने तो उसको गलत इस्तेमाल कर लिया ना उस हक का, एक घंटे बाद पछता रहा है, एक दिन बाद पछता रहा है, 10 दिन बाद पछता रहा है, बच्चों के जुदाई से रो रहा है, बीवी तो कहीं दूसरे तरफ उसका मायका था चले गए दूसरे सिटी में दूसरे मुल्क में, पछता रहा है कि बच्चे अब देखने को नहीं मिलते। जब इतना सब कुछ था तो मेरे भाई शरीयत के मुताबिक क्यों नहीं दिया था, और मेरी बहनों तुम भी जो है अपने शौहरों को क्यों नाराज कर रही हो, बातचीत करो, मफाहमत तफी मतलब समझ की तरफ जाओ, रुजू की तरफ जाओ। तो बहरहाल चौथा नुकसान ये होता है, सुलह और मफाहमत के पूरे रास्ते बंद हो जाते हैं, और एक झटके में दो खानदान उजड़ जाते हैं, एक झटके में दो खानदान उजड़ जाते हैं। इसी तरह जो है पांचवा नुकसान होता है, मासूम बच्चे बेसहारा हो जाते हैं, एक मजलिस में 3 तलाक देने का नुकसान, मासूम बच्चे बेसहारा हो जाते हैं बेचारे, बाप की तरफ माँ की तरफ बहुत बुरा हाल होता है। छठा नुकसान, बदकारी के दरवाजे खुल जाते हैं, फिर मरवज्जा हलाला, बदकारी के दरवाजे खुल जाते हैं फिर एक मजलिस में 3 तलाक देने से, एक ही दो ना तुम है तुम्हारे पास राइट 3 का, लेकिन एक दो ना एक इस्तेमाल करो ना, दे देते एक साथ 3 फिर रास्ते निकालते, और फिर ये हलाला आता है, फिर वो लोग आते हैं कि भाई हलाला कर लीजिए आपके पास एक ही रास्ता है, ठीक है क्या करना होगा भाई, मेरे बेटे हट्टे कट्टे बैठे हुए आपके पास, देखिए किससे करना है, ये 20,000 वाला, ये 30,000 वाला, वो 40,000 वाला है, कौन सा आपको चाहिए, फिर उसमें से एक आप चॉइस करते हैं, क्योंकि उसमें से 6,000 मेहर है, 2,000 पेपर कार्रवाई के हैं, 3,000 फला के हैं, ये फला के वो फला के, फिर उसके टेस्ट भी होना है ना, क्योंकि आजकल बीमारियों का बड़ा मसला है, उसके भी इतने लगेंगे, आप भी बना, ये सब हो रहा है, आप अगर नहीं पता चलता तो एक अलग बात है, ये सेंटर्स खुले हैं हलाला सेंटर्स, जैसा दावा सेंटर्स है, इस्लाह के लिए मरकज खुले हैं तो हलाला सेंटर्स है, आपको चॉइस है जाकर चुनने के लिए अपने बीवी के लिए कौन किसके साथ आपको रात में रखना है। सुभान अल्लाह, आप देख रहे जल्दबाजी का नतीजा, क्यों आपने एक मजलिस में 3 तलाक, क्यों मफाहमत के दरवाजे बंद कर लिए अपने ऊपर, आप सोच विचार करते ये गौर फिक्र की चीज है तलाक। तो मेरा छठा चीज होती है बदकारी के दरवाजे खुल जाते हैं। सातवां नुकसान होता है एक मजलिस में 3 तलाक देने का, ये खानदानों में रंजिशें और झगड़े और मामला खून खराबे तक पहुंचता है। रंजिशें और झगड़े खून खराबे भी ऐसे में बता सकता हूं आपको, जो सिर्फ बहन को तलाक दे दी तो भाई ने अपने बहनवे के पास ये कर दिया, इसने फला कर दिया, तो ये खून खराबे तक बात जाकर पहुंचती है। और आठवां नुकसान ये होता है जो है वो ये है कि एक मजलिस में 3 तलाक देने का वो ये, और फिर जो है जो फिर कोर्ट कचहरी पुलिस और महिला मंडल और ये NGO और मीडिया, इसकी बदनामी वो छाप रहा, उसकी बदनामी वो छाप रहा, इन्हों पेपर में दे रहे तो उन्होंने केबल टीवी पे आ जा रहे, उन्होंने केबल टीवी पे आ रहे तो नेशनल चैनल पे जा रहे, इन्होंने नेशनल चैनल में आ रहे तो उन्होंने जो है स्टेज शो में आ रहे, जहाँ शोहर को बुलाया जा रहा, उसके खानदान को बीवी और उसके खानदान, और दोनों से एक एंकर बैठा हो रहा था, आपका क्या तलाक का मसला, आपका तलाक का मतलब, और गाली गलोच मार धाड़ उसमें आप देखिए क्या क्या हो रहा है, टीवी पे आ रहा है ये प्रोग्राम, और उसको जबरदस्त ये हो रहा है ना, कितने नुकसान है ना, अगर शरीयत के मुताबिक अगर हम काम कर लेते हैं ये सब मामले होते ही नहीं थे। संजीदगी का मुजाहरा करते हैं, एक मजलिस में एक ही बार तलाक देते, आराम से जिंदगी भी अच्छी गुजरता थी, मिसाल भी खड़े नहीं होते। सही तरीका अगर तलाक हम अपनाएंगे ना, इसके बहुत सारे फायदे हैं। और याद रखिए एक बात हमेशा, गुस्से में कभी तलाक मत दीजिए, बाकी सब चलेगा, गुस्से में सोच समझ के जब अकल जब ठिकाने आए ना तो कीजिए। और क्यों ऐसा लगता है मर्द को किसी गुस्से में आए तो एक ही चीज उसके पास बोलने को, बीवी को तेकू तलाक, कई अल्फाज है ना आपके पास, आप बोल सकते हैं कि भाई मेरी नजरों के सामने से आप चली जाओ अभी, मुझे गुस्सा है, और मेरे सामने मत खड़े रहो आप गुस्सा है, खुद निकल के अपने घर से चले जाइए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, खड़े तो बैठ जाइए, बैठे तो लेट जाइए, लेटे तो सो जाइए मैं कहूंगा, लेकिन ये अल्फाज क्यों अदा कर रहे हैं आपकी तलाक, बस यही क्या आपके पास एक चीज है, इतना मजलूम बता रहे हैं आप अपने आप कि बीवी को कुछ हो गया बस उसको धमकी देने के लिए आप तलाक को सामने लाएंगे, तो मत कीजिए, वरना गुस्से की तलाक ही सबसे बड़ा वजह बन जाती है। अब जो है जो एक इंसान जो है गुस्से में आकर जो है जब तलाक दे देता है, फिर जो है फिर उसके बाद जो मर्द, और ये गुस्से में आकर तलाक देना ये मर्द की शान के खिलाफ भी, याद रखिए इसलिए कि अल्लाह ने आपको तलाक क्यों दिया, आप सोच समझ ज्यादा रखते हैं औरतों के मुकाबले में, और आपके एहसास औरतों के मुकाबले में बहुत मजबूत होते हैं, औरतें बहुत जल्दी एहसास में आ जाती है, बहुत जल्दी रोना धोना शुरू कर देती है, मर्द मजबूत होता, आपको हक दिया गया था, ये तो मर्द की शान के खिलाफ है कि वो तलाकों का ऐसे इस्तेमाल कर दिया अपने हक को, ये बात सोचना चाहिए। अल्लाह ने मर्द को जो तलाक का हक दिया है, याद रखिए औरत के मुकाबले में, इसलिए कि मर्द ज्यादा हौसला मंद होता है, ज्यादा जब्त रखता है, ज्यादा सब्र करता है, ज्यादा तहमुल रखता है, और ज्यादा सोच होती है उसकी दूर तक क्या करना है, इसलिए तो आपको हक दिया गया। तो ऐसे बेखूफी की मुजाहरे मत कीजिए तलाक दे देकर, ठीक। इसी तरह जो है اب اگر جو ایک انسان جو غصے میں جو اشتعال میں آ کر تین طلاق دے دیتے ہیں اور دینے کے بعد پھر جو کچھ ہو رہا ہے ایک مجلس میں کھڑے ہوئے تین طلاق دے دیے, پھر جا کر حلالے کا چکر میں جاتے ہیں, حلالہ کر کے اپنے بیوی کو اپنے پاس لاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حلالہ کرنے والے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کرائے کا سانڈ کہا ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت, ٹھیک ہے. جبکہ قرآن نے جو ہے جو حکم دیا جو حلالے کا حکم کیا وہ بھی رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. قرآن کا حلالہ یہ ہے جو قرآن نے فرمایا, جو سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے, حتی تن کی زوجن غیرہ. قرآن نے کہا جب تک کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے اور وہ عمل نہ کر لے جو نکاح کی بات ہوتا ہے, تب تک تم اس سے پھر نکاح نہیں کر سکتے. اس کا معنی کیا ہے, وہ اس سے شادی کرے, ٹیمپرری نہیں پرماننٹ میرج, اس کے بعد کبھی وہ شوہر مر جائے یا کبھی وہ طلاق دے دے تو اس کے بعد پھر جو ہے تم چاہو تو وہ پہلی بیوی سے نکاح کر سکتے ہو. لیکن یہ ہیلا نہیں ہے, ہیلا تین طلاق کے بعد ہیلا کہ تم چل جاؤ دو دن رہو پھر آ جانا, ہیلا نہیں ہے. پرماننٹلی کوئی کام ہو رہا ہے اس کے بعد وہ طلاق دے دیتا ہے اس کے بعد آپ واپس لے لیتے ہیں, یہ ہے قرآن کا حلالہ, نہ کہ وہ جو آج کل مروجہ حلالہ ہم لوگ کرتے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ عنہ نے جو ہے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دی. رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دی. اس کے بعد وہ بہت پشیمان ہوئے, پریشان ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو ہے اپنے بیوی کو سخت جو ہے غصے کی حالت میں یا اپنے بیوی کو جو ہے جلد بازی میں اور غصے کی حالت میں طلاق دے دی اور اب میں سخت غمگین ہوں, بہت پریشان ہوں. ان کے ساتھ وہی ہوا کہ دے دیا اور اچانک فوراً اگلے گھڑی بھاگ کر اور کہا میں بہت غمگین ہوں پریشان ہوں. تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا دیکھیے آپ کے الفاظ کیا, آپ نے پوچھا تم نے کس طرح اس کو طلاق دی. کیا پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نے کس طرح اس کو طلاق دی, تو انہوں نے فرمایا اور کہا ایک ہی مجلس میں تین طلاق دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تو نے پھر جو ہے ایک ہی طلاق دی, تو چاہے تو اس سے رجوع کر سکتا ہے, تو چاہے تو اس سے رجوع کر سکتا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی بیوی سے جو ہے رجوع کر لیا. کیا حدیث ہے, مسند احمد کی روایت ہے, رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق دینے کے بعد سخت غمگین ہوئے, آئے اللہ کے رسول میں نے بیوی کو طلاق دے دی. کہا کیسے دی, تو کہا میں نے ایک مجلس میں تین بار کہہ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ تیری طلاق ایک ہوئی, تو چاہے تو بیوی سے رجوع کر سکتا ہے. اور انہوں نے رجوع کر لیا. کس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی, اور ایک صحابہ کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کچھ؟ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور عہد ابو بکر میں اور عہد عمر کے ابتدائی دو سالوں میں, عہد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں, عہد ابو بکر میں اور عہد عمر کے پہلے ابتدائی دو سالوں میں آپ نے فرمایا کہ تین طلاق کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا, ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا. پھر آپ نے کہا کہ لیکن عمر نے فرمایا جس معاملے میں لوگوں کو سوچ بچار کا حکم تھا, مطلب معاف کرنا آپ جو خلافت میں ابتدائی دو سالوں میں جو ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک طلاق ہی شمار کیا جاتا تھا, اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو ایک مجلس کی تین طلاق کو تین مانا, وہ واقعہ کیا وہ بھی صحیح مسلم میں وہ بھی رکھتا ہوں, جو اسی کی بات حدیث آتی ہے. اس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں, ابو بکر کے عہد میں اور عمر کے عہد کے پہلے تین سالوں میں ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا, لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس معاملے میں لوگوں کو سوچ بچار کا حکم تھا, لوگوں نے اس معاملے میں جلد بازی سے کام لینا شروع کر دیا, لہذا کیوں نہ ہم ان پر ان تین طلاقوں کو تین نافذ کر دیں, چنانچہ آپ نے اس کو نافذ کر دیا. واقعہ کب ہوا, عہد رسالت ختم ہو گیا, عہد ابوبکر ختم ہو گیا, عمر ابن خطاب کے عہد کے خلافت کے تیسرے سال لوگوں نے طلاق کو مذاق بنا دیا اور بس کچھ ہوا کہ طلاق طلاق طلاق. اور چونکہ ان کو معلوم تھا کہ ایک مجلس کی تین طلاق صرف ایک ہوتی ہے, تو انہوں نے عورتوں کو تنگ کرنے کا ذریعہ بنا دیا. جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ لوگ جو تین طلاقیں ہیں جس کو سوچ وچار کر کے دینا ہے, سوچ وچار کر کے دینا ہے, سمجھ کے دینا ہے, مذاق میں نہیں, غصے میں نہیں, کھلواڑ کے لیے نہیں تین نہیں کہنا ہے, جب انہوں نے دیکھا لوگ مذاق کر رہے شریعت کا, تو کہا کیوں نہ اللہ کی دیوی چھوٹ کو ہم لوگوں کو سزا دینے کے طور پر تین کو تین مان لیں, تاکہ لوگ دین نہ دیں. یہ تو اس عمل کے کم کرنے کے لیے, اس عمل کو روکنے کے لیے آپ نے کیا تھا کہ یہ تین طلاقیں نہ دے ایک مجلس میں, تاکہ اللہ کے قانون کے مطابق, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کام ہو. اس لیے کہا کہ لوگ مذاق سمجھ رہے شریعت کو, اور یہ جو شریعت کے ڈھیل ہے یوز نہیں کر رہے, اس کو استعمال نہیں کر رہے, کیوں نہ پھر ان کو سزا دی جائے. اور میں اب سوچتا ہوں کہ تین کو تین گن لیا جائے, اور صحابہ نے جو ہے چنانچہ آپ نے جو ہے صحابہ نے اس پر کوئی اختلاف نہیں کیا, آپ نے نافذ کر دیا. اور یہ اس لیے کیا کہ لوگ جو ہے طلاق کے معاملے میں جلد بازی کر رہے تھے, اور جو عمر ابن خطاب نے وہ تین کو تین گن لیا, یہ ایک تعزیری اور تحدیری جو حکم تھا, تعزیری حکم تھا, یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایک لا تھا جو کانسٹیٹیوشن انہوں نے بنایا تھا, اور جو ہے آپ کا یہ اجتہاد تھا, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ اجتہاد تھا, یاد رکھیں کہ ایسا کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو سزا ملے. اور صحابہ نے اس بات کو اس لیے مانا کہ صحابہ جانتے تھے کہ ایسی سزا ملنا چاہیے لوگوں کو کہ جس معاملے میں اللہ نے ڈھیل دی اس معاملے میں لوگوں نے مذاق بنا دیا اس ڈھیل کو, اور تین طلاق ایک ساتھ دے رہے اور مذاق سمجھ رہے. تو صحابہ نے اس بات کو تسلیم کر لیا جو عمر نے تعزیر مطلب ایک تعزیری فیصلہ, ایک قانون آپ نے بنایا جو آپ کا اجتہاد تھا, تو صحابہ نے اس کو بہرحال مان لیا. اس کے تعلق سے علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ بہت بہترین بات لکھتے ہیں علام الموقعین میں اپنی کتاب کے اندر. میں اس کتاب سے وہ پورا آپ کو جو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. بہت اچھے انداز سے انہوں نے لکھا کہ کیوں عمر ابن خطاب نے ایسا کیا تھا, آج ہم اس کو الٹا سمجھ رہے ہیں. اصل واقعہ یہ تھا کہ وہ روکنے کے لیے تھا کہ لوگ ایک ساتھ تین طلاق نہ دے, آج ہم سمجھ رہے ہیں وہ تین طلاق دینے کے لیے انہوں نے وہ کیا تھا. آئیے کیا ہے وہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں, حد عمر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا وہ ایک مصلحت اور وقت کی اقتضا کا کام تھا, مطلب وقت کی وہ ضرورت تھی اور اس زمانے اس قانون کی ضرورت تھی, نہ کہ شرعی مسئلہ. یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں تھا, اس لیے کہ شرعی مسئلہ تو اللہ کے رسول اور ابوبکر کے دور میں اور خود عمر ابن خطاب کے دور کے دو سال تو یہ تھا کہ ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک مانا جاتا. ایک کام جو منع تھا جو خلاف سنت تھا, مطلب ایک مجلس میں تین طلاق دینا یہ خلاف سنت تھا, یہ کام درست نہیں تھا لیکن لوگ کر رہے تھے, ٹھیک سنت تھا, لیکن اگر کسی سے ہو جائے تو شریعت اسے پکڑتی نہ تھی. جب لوگوں نے بکثرت بغیر خوف کے اور اس ایسی طلاق دینا شروع کر دی تین کر دیا, تو آپ نے بحیثیت قانون یہ حکم فرمایا کہ میں آئندہ سے تین کو تین ہی گن لوں گا, تاکہ تم احتیاط کرو, اب مذاق مت کرو اس چیز سے, گن لوں گا. نہ یہ صرف اس لیے تھا کہ لوگ ایک ساتھ تین طلاقیں دینے سے باز آ جائیں, رک جائیں, ورنہ پھر تین سال تک یہ حکم شرعی کیوں جاری رکھا تھا؟ اگر یہ شریعت کا کوئی حکم تھا تو عمر ابن خطاب آتے ہی اپنی خلافت میں آتے بدل دیتے. نہیں, آپ نے دو سال تو کچھ نہیں بدلا, تیسرے سال بدلا. اس کا مطلب یہ شرعی حکم نہیں تھا, یہ قانونی چیز تھی جو آپ نے ضروری سمجھی, آپ کا اجتہاد تھا. بس یہ حکم شرعی نہیں بلکہ قانونی حیثیت رکھتا ہے کہ لوگ ڈر جائیں کہ اگر اب ہم نے ایسا کیا تو بیوی نکاح سے باہر ہو جائیں گی جب تک وہ دوسرے سے نکاح نہ کر لے, اور نکاح بھی باقاعدہ رغبت کے ساتھ دوام کے لیے ہمیشہ کے لیے کرے ہو, نہ کہ حلالہ, ٹھیک ہے, کر کے چھوڑ دے. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک حلالہ آپ اس کے سخت مخالف تھے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ حلالے کے سخت مخالف تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خیال یہ ہوا کہ پہلے لوگوں میں جو لائق تھا اس سے وقت کے لوگ محروم کر دیے جائیں, مطلب جو پہلے لوگوں کے لیے لائق عمل تھا, بعد والوں نے چونکہ مذاق کیا شریعت کا, ایک ساتھ تین تین دینے لگے تو محروم کر جانے کے قابل ہو گئے ہیں, وہ اس طرح پے در پے طلاقیں نہیں دیتے تھے. مطلب پچھلے لوگ صحابہ طلاق کے معاملے میں طریقہ طلاق کو ملحوظ رکھتے تھے, اللہ سے ڈرتے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ان کے ساتھ آسانی کر رکھی تھی. اب جبکہ یہی چیز وہ کہتے برابر ہونے لگی, تو کیا انہیں اس انعام الہی, مطلب جو اللہ نے ان کو چھوٹ دی, انعام الہی سے محروم نہ کر دے تاکہ ان کے دماغ اور ان کے فعل درست ہو جائیں, ٹھیک ہے. بس یہ فتویٰ گویا ایک در فاروقی تھا, ایک سزا کے طور پر تھا جو ان کے سزا کے لیے تھا, نہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی شرعی حکم نافذ کیا تھا یا شرعی حکم کو کوئی بدلا تھا, بلکہ یہ قسم کی اس زمانے کے لیے سزا تھی. مشروع طلاق ایک کے بعد ایک ہے, نہ کہ سب ایک ساتھ. جو ایسا کرتا ہے وہ حد سے گزر جاتا ہے, اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے اور احکام الہی کے ساتھ کھیل کرتا ہے, جیسے کہ حدیث میں نسائی میں آیا نا, جو ایک ساتھ تین طلاق دیتا ہے وہ کھیل کر رہا ہے. بس وہ اس کے قابل ہو گیا کہ حاکم وقت بطور سزا کہ اس پر کوئی سختی کر دے. حضرت عمر حاکم تھے, لوگ مذاق اڑا رہے شریعت کا, ایک ساتھ تین طلاق دے دے رہے, تو آپ نے سختی کے لیے کام کیا تھا کہ لوگ ایسا نہ کرے کر دے. یہ اللہ کی آیتوں سے کھیلتا ہے, تو کیوں نہ رخصت الہی سے اس کو محروم کر دیا جائے, اس شخص کو دیا جائے تاکہ اس کی آنکھیں کھل جائے. بس یہ تو اسی قبیل سے ہے کہ زمانے کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ اس کی حکمت کو مد نظر رکھ کر سیاست فاروقی کے ساتھ صحابہ نے بھی جو ہے ایسے ہی فتوے دینے شروع کر دیے اور اسی فتوے پر وہ رہے۔ یہاں ہم کو پتہ چلا یہ کوئی ایسا عمل نہیں تھا جو شریعت کا حکم تھا، بلکہ عمر ابن خطاب نے اپنے زمانے میں جب لوگوں کو اللہ کی آیتوں سے کھلواڑ کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ ایک مجلس میں تین تین دیر ہے، تو آپ نے اسے بہرحال اسے روک دیا۔ اور اس تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے مشہور معروف جو ہے حنفی فقیہ جو لکھتے ہیں وہ اور کہتے ہیں کہ امام طحاوی جو در مختار کی حاشی میں لکھتے ہیں اور فرماتے اور کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حد عمر کے ابتدائی زمانے تک تین طلاقیں ایک ہی سمجھی جاتی تھی، پھر لوگوں کی کثرت طلاق کی وجہ سے حد عمر نے تین طلاقوں کو تین ہی شمار کا حکم دے دیا، حکم سیاسی تدبیر کے طور پر نافذ کر دیا۔ یہ سیاسی حکم تھا جو آپ نے تدبیر اپنے حکمت سے اجتہاد سے یہ کام کیا تھا، یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں تھا جو آپ نے کیا، یہ اس دور کی ضرورت تھی لہٰذا آپ نے یہ کام کو کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک فتویٰ یہ بطور سزا تھا، یہ تین طلاق کو ایک مجلس کے تین ماننا بطور سزا تھا، نہ کہ یہ ایک شریعت کو بدلنے کا کہ ہم اس طرح سے کریں گے تاکہ لوگ ایک ساتھ تین نہ دیں۔ جس معاملے میں اللہ نے سوچ وچار کا حکم دیا ہے، سوچنے کا حکم دیا ہے، وہ سوچ کر یہ کام کریں، اور بعد میں جو ہے حالات اگر جو ہے بدل جاتے ہیں تو، اور جو ہے سزاؤں کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ سزائیں مختلف دور کے اعتبار سے تبدیل کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک قول آتا ہے جو آغاز الحفان کے اندر جو ہے نقل کیا جاتا ہے کہ چنانچہ آخری ایام میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے فرماتے تھے کہ میں نے انہیں اس بات کے احساس بھی ہوا کہ مجھے بطور سزا بھی یہ قدم نہیں لینا چاہیے تھا جس پر انہوں نے اظہار ندامت بھی بحرال کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو تین طلاق کو تین ماننے کا حکم دیا تھا وہ ایک تعزیری حکم تھا تاکہ لوگ تین طلاق ایک مجلس میں نہ دیں۔ لیکن آج ہی بہرحال فقہا نے اس بات کے تعلق سے بہت سارے دلائل دیے کہ اگر کوئی شخص کی نیت ایک ہی طلاق دینے کی ہو اور وہ تین کہہ بھی دیں تب بھی بہرحال وہ طلاق ایک ہی مانے جائیں گی۔ اور اس کے تعلق سے جو ہے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جو کہ مشہور اور معروف عالم ہیں، حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے اور ہندوستان کے اندر بہت پائے کے عالم مانے جاتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاق دیتا ہے لیکن نیت اگر ایک کی ہو تو وہ طلاق ایک ہی مانی جائیں گی۔ تو قاضی کے لیے لہٰذا ضرورت ہے کہ وہ پوچھے کہ اس کی نیت کیا تھی، اگر نیت ایک کی تھی تو پھر جو ہے وہ ایک ہی طلاق شمار کی جائیں گی۔ تو بہرحال یہ بہت اہم بات تھی کہ طلاق کیا ہے، اس کو کیسے دیا جائے، اس سے ٹالنے سے پہلے کیا کیا جائے، اس کے دینے سے پہلے کن چیزوں کا لحاظ رکھا جائے، دیتے وقت کن چیزوں کا لحاظ رکھا ہے، دینے کا طریقہ کیا ہو، اور ایک طلاق دے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے تاکہ پورا موقع ہوتا ہے، با ایک وقت تین طلاق دینے کی کوشش نہ کریں۔ اس لیے کہ یہ تین طلاقیں آپ کے لیے ایک قسم کی سہولت تھی، نہ کہ آپ لوگ جو ہے اس کو بہرحال اس طرح سے اختیار کریں۔ بہرحال اپنی بات ختم کرنے سے پہلے آخری نکات سے پہلے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ ان چیزوں کو یاد رکھیں گے، اور یہاں علم دینے کا مقصد عمل تھا، کوشش کیجیے کہ اب اس جو علم حاصل کیا اس پر ہم باعمل عمل پیرا ہو، اللہ رب العزت جو ہمیں جو اس چیز کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ جو ہے طلاق کا موضوع تھا، یہ بڑا اہم موضوع تھا، تو میں اپیل کروں گا نوجوانوں سے، مرد اور عورتوں سے، بیوی اور شوہر سے، اس چیز کو پڑھیں، اس چیز کو سنجیدگی سے لے، اور اگر طلاق دینا بھی ہے تو شریعت کے مطابق دینے کی کوشش کریں۔ شریعت کے مطابق دیں گے تو انشاءاللہ عزیز یہ طلاق بھی خیر و برکت کا انشاءاللہ باعث بنیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کے توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے دین کو سمجھنا اس پہ عمل کرنا آسان کریں، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارے ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم فیض بھائی، میرا نام سید جاوید ہے اور میں پیشے سے ایک بزنس مین ہوں۔ میرا سوال آپ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، جیسے کہ ابھی جو آپ نے آپ کے بیان میں بتایا کہ طلاق اس طرح کے اس کے اسٹیج ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اپنے اس بر صغیر میں 80% سے 90% لوگ اس طلاق دینے کے جو مسئلے اس کو نہیں جانتے۔ تو میرا یعنی یہ سوال ہے کہ کیوں نہ جیسے کہ ہم نماز پہ، زکوٰۃ پہ اور اس طرح پہ ہمارے بہت سارے یعنی سیرت پہ جو بیان ہوتے ہیں، تو طلاق پہ ہمارا زیادہ سے زیادہ یعنی بیانات جمعہ کے خطبات میں اور اسی طرح اور اپنے جہاں بھی یعنی دینی اجتماعات ہوتے ہیں، اور ہمارے تمام مکتب فکر علماء کو میری یعنی ایک طرف سے گزارش رہیں گی کہ اس پہ زیادہ سے زیادہ کتاب و سنت کی روشنی میں جو ہے تو لوگوں کی رہنمائی کرے, اور دوسرا یعنی اسی کے ساتھ میں یہ کہ جیسے آپ نے بتایا کہ کسی کی نیت ایک طلاق کی دینے کی ہو لیکن اسے لا علمی میں اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ طلاق کیسے دی جاتی ہے, اس کو تو یہ معاشرے کے حساب سے معلوم پڑتا کہ تین بار دینے سے طلاق ہوتی ہے, تو پھر اس شخص کا کیسا مطلب طلاق کا کیا مسئلہ رہے گا؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر کوئی شخص ہے اور اس نے لا علمی میں, سماج میں چونکہ طلاق لوگ اسی طرح دیتے ہیں ایک ساتھ دے دیتے ہیں تین, اگر دے دیا ہو تو اس شخص کا کیا معاملہ ہوں گا؟ تو دیکھیے, اگر کسی شخص نے لا علمی کی بنیاد پر یا اس کی نیت نہیں تھی اور لا علمی کی بنیاد پر اس نے اگر ایک مجلس میں تین طلاق دے دیا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق, جو ہے آپ کے کہے کے مطابق, آپ کی سنت کے مطابق, وہ ایک ہی طلاق مانی جائیں گے. جیسے کہ رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ عنہ نے جو اپنی بیوی کو طلاق دی, بہت غمزدہ ہوئے, غمگین ہو کے فوراً دوڑتے ہوئے آئے کہ اللہ کے رسول دے دی, اس طرح سے آپ نے کہا کس ایک مجلس میں, تو کہا تو کہا پھر یہ ایک ہی طلاق ہوئی. تو اس بات کو بھلا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ طلاق ایک ہی مانی جائیں گی اگر اس شخص نے, کیونکہ ہمارے پاس ایک چیز معروف ہے, طلاق بولے تو تین بار دینا, اس کو نہیں پتا تھا کہ ایک بار ہی ہے, اس کی نیت لیکن ایک ہی, تو انشاءاللہ اس کو ایک ہی طلاق مانا جائے گا, اس کے بعد اس کو رجوع کا پورا موقع ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور بعد میں تین طلاق ایک مانی جاتی تھی اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد تین کو تین مانا جانے لگا, تو برائے مہربانی بتائیے کہ کس کو فالو کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو فتویٰ دیا تھا وہ آپ کا اجتہاد تھا اور ایک تعزیری حکم تھا, ایک قانونی فیصلہ تھا کہ ایک ایسی جگہ جہاں شریعت کا مذاق اڑا جا رہا تھا اور تین طلاقوں کو لوگ کھلواڑ کے طور پر دیکھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا معنی ایک ہی ہے, تو لہٰذا آپ نے اس کام کو روکنے کے لیے کیا گیا تھا. اب یہ بات ہو سکتی ہے علاقے کے اعتبار سے جہاں بہتر ہو وہ کام کیا جا سکتا ہے, یاد رکھی, جہاں ایسا لگے کہ لوگ آج بھی طلاق کو مذاق بنا کر ایک مجلس میں تین دیتے ہیں تو وہاں پھر یہ کام کیا جائے کہ تین کو تین ہی مانا جائے, جہاں ایسا لگتا ہے کہ نہیں لوگوں کو علم ہی نہیں طلاق کا اور وہ تین دے دے رہے ہیں جبکہ نیت ایک کی تھی, تو وہاں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بہرحال بات لی جائیں گی. تو یہ دونوں ہی بات بیک وقت صحیح ہو سکتی ہے, یہ زمین زمانے اور لوگوں کے حالات کے اعتبار سے, چاہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا اجتہاد, دونوں بھی بہرحال لیا جا سکتا ہے, اور دونوں بھی یاد رکھیے حالات کے اعتبار سے انشاءاللہ عزیز اگر علماء طے کرتے ہیں تو کرنا بہرحال درست ہوں گا. جیسے آج ہی بہت سارے علاقوں مسلم ممالک میں تین طلاق تین مانی جاتی ہے کہ مجلس کی, بہت سارے ممالک میں نہیں ہے, جیسا کہ ہمارے پڑوسی پاکستان میں, اسی طرح جو ہے مصر میں, اسی طرح لبنان میں, یہاں مانی نہیں جاتی, اس کے لیے تین طلاقیں الگ الگ دینا ہوتی, تو یہ ڈپینڈ ہے ٹھیک ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان میں انسان کو ایک ہی طلاق دینا, اس کو علم نہیں, وہ تین بول دیتا ہے چونکہ ان کو ایسا لگتا ہے تین بولے تو طلاق ہوتی ہے, تو لہٰذا ایسے ماحول کے اندر پھر وہ شخص اس کو ایک گنے اور اس کو موقع دے پوچھ کر کہ تیری نیت کیا تھی, اور اگر اس کی نیت ایک کی تھی تو اسے ضرور موقع دیا جائے. السلام علیکم فیض بھائی, میرا نام سید نعیم ہے, میرا سوال ہے آپ سے, اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے طلاق لینی چاہے اور وہ شوہر اسے طلاق نہ دینا چاہے, تو اس میں شوہر اگر کسی کارن سے ان کی طلاق ہو جاتی ہے تو اس میں شوہر گنہگار ہوں گا یا نہیں؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص ہے اس کی بیوی اس سے طلاق لینا چاہ رہی ہے, شوہر دینا نہیں چاہتا, لیکن اس کے بعد بھی بیوی ڈیمانڈ کرتی کہ نہیں مجھے طلاق چاہیے, تو یاد رکھیے اگر وہ شوہر مجبور ہے اور اس کی بیوی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی بنا کوئی شرعی عذر کے, شرعی عذر ہو تو الگ بات, لیکن وہ بنا شرعی عذر کے میں سمجھتا ہوں بس ڈیمانڈ کر رہی ہے مجھے طلاق چاہیے, یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں آپ نے فرمایا اگر کوئی عورت خلا طلاق جو عورت لیتی ہے ڈیمانڈ تو خلا کہتے ہیں, خلا لے طلاق مانگی اپنے شوہر جس کے پیچھے کوئی شرعی وجہ نہ ہو تو ایسی عورت جنت میں نہیں جائیں گی. تو عورتوں کو بالخصوص ڈرنا چاہیے کہ اس طرح سے وہ جو ہے اپنے شوہروں کو بنا کسی شرعی عذر کے طلاق نہ دیں, اور اگر اس معاملے میں شوہر مجبور کر دیا جائے اور وہ دے دیتا ہے تو بہرحال ان شاء اللہ عزیز اللہ اس کو گناہ نہیں دیں گا, اس لیے کہ اس کی نیت نہیں تھی. ہاں اس کی بیوی نے اگر غیر شرعی وجہ سے لیا تو اس سے ضرور بھی ضرور پوچھوں گی, ایسے معاملے میں چاہیے ہمیں طلاق کے بہت احتیاط کریں اور بہت ڈر سے بہت پھونک پھونک کر بہرحال قدم اٹھائے. کسی نے سوال کیا اگر کوئی عورت اپنی شادی کے کچھ دن بعد اپنے شوہر کو پسند نہیں آئے, اس کا شوہر پسند نہ آئے تو کیا وہ طلاق دے سکتی ہے؟ مطلب لڑکی اگر سمجھ لیجیے کسی خاتون نے کسی سے نکاح کیا اور اس کو شوہر پسند نہیں آ رہا تو کیا وہ طلاق دے سکتی ہے؟ تو یاد رکھیے یہ معاملہ درست نہیں ہوگا, اس لیے کہ آپ کا کام ہے نکاح سے پہلے آپ دیکھ لیں اس لڑکے کو, نکاح کے بعد آپ کیسا چوائس اور نان چوائس کی دینا نہیں دینا آپ کریں گے, تو نکاح سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے یاد رکھیے, نکاح کے بعد تو ایسی کوئی وجہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر انسان عورت کہہ دے کہ بس مجھے اپنا شوہر پسند نہیں ہے, لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ ڈیمانڈ کرے تو قاضی اس کو خلا دلوا سکتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا جب نکاح کیا تھا تو اس سے پہلے دیکھا کیوں نہیں؟ دیکھنا چاہیے تھا نا, پسند کرنا چاہیے تھا اس کو, اس کے بعد ہاں کرنا چاہیے تھا, اس لیے کہ نکاح کا ایک ایک جو اصول ہے یا ایک اس کا شرط ہے, شرائط میں سے ایک شرط ہے ایجاب القبول، میاں کو بیوی اور بیوی کو میاں، لڑکے کو لڑکی اور لڑکی کو لڑکا پسند آئے، تو ایجاب القبول آپ کے پاس تھا، آپ اس کے اندر ریجیکٹ کر دیتے اس شوہر کو، آپ نے وہاں تو پسند کیا اور آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں، میں کہوں گا ایسا درست نہیں ہوں گا۔ تو عورتیں کوشش کرے یا والدین کوشش کرے کہ لڑکے کو لڑکی ضرور بتا دے شادی سے پہلے، لڑکی کو لڑکا ضرور بتائے تاکہ یہ مسئلہ بعد میں کھڑا نہیں ہوں گا۔ سوالوں کو فیض دیں، میرا نام سید اشفاق ہے، میرا ایک سوال آپ سے ہے کہ کوئی شخص اپنی بہن یا اپنی بیٹی کا بلا وجہ طلاق لے لیتا ہے تو اسے دنیا میں سزا ملیں گے یا آخرت میں ملیں گے یا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر ایسا کوئی باپ یا بھائی اپنی بہن کی طلاق لے لیتا ہے، اسے شوہر سے الگ کر دیتا ہے بنا شرعی وجہ کے، میں یہ سمجھ رہا ہوں جو آپ کا سوال ہے، بنا کوئی شرعی عذر کے، تو یاد رکھیے یہ بہت سخت جرم اس نے کیا، وہ اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا سزا کیا ہوں گی، لیکن جو کچھ میں بتا سکتا ہوں یہ ہے کہ بہت سخت سزا ہوں گی، اس لیے کہ بنا کسی وجہ کے عورت اگر نکاح سے نکل جائے اپنے شوہر کی، خلا کا ڈیمانڈ کرے، وہ جنت میں نہیں جائیں گی، حدیث کے الفاظ ہیں، اور کسی شوہر اور بیوی کے بیچ میں کوئی تفرقہ ڈال دے، اس کی بیوی کو اس سے چھین لے، یا اس کا باپ یا اس کا بھائی ڈیمانڈ کرے بنا شرعی عذر کے، آج تو طلاق کے لیے یہ نوبت، یہ حالتیں آ چکی ہیں کہ ذرا ذرا باتوں پہ عورتیں اور مرد دونوں بھی کر رہے ہیں، اس میں دونوں قصور ہیں، مرد تم نے جہیز برابر نہیں لیا طلاق، کرسی ٹوٹی ہوئی آ گئی طلاق، فلاں یہ ہو گیا طلاق، عورتوں کا بھی یہ معاملہ ہے، تمہارے گھر میں آئے تھے تو جب بتائے تو فلاں، فلاں ہوا تو فلاں، اور طلاق، طلاق دینے کی وجوہات نہیں بنتی ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس بات کو سمجھے، لیکن اگر کوئی باپ یا کوئی بھائی بنا شرعی عذر کے میاں بیوی کو الگ کر دیتا ہے بس ضد پر کہ فلاں یا فلاں، تو میں کہوں گا بہرحال بہت سخت اس کو عذاب ہوں گا، اس لیے کہ اس نے دو محبت کرنے والوں کو، دو میاں بیوی کو الگ کر دیا، اور یہ ایک ایسا عمل کیا جو شیطان کو سب سے زیادہ محبوب ہے، رحمان میں اللہ رب العزت نے حلال کام میں سب سے زیادہ ناپسند اس کو کیا ہے، اور اگر وہ کرتا ہے تو سخت گناہ ہے، لیکن واللہ عالم کیا سزا ملیں گے چونکہ ہم نہیں جانتے، لیکن اتنی بات تو کہہ سکتے کہ بہت سخت بات ہے، اس معاملے میں بہت احتیاط کرے۔ کسی نے ایک سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کے مطابق کوئی ولی مذاق میں اپنی لڑکی کا نکاح کر دے تو وہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر لڑکی راضی نہیں ہے ہو تو اس کے لیے تو مشکل ہو جائیں گی، ایسے میں وہ کیا کرے؟ دیکھیے یہ جو حدیث تھی یہ بتانے کے لیے تھی کہ ایسا مذاق کوئی نہ کرے، اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی مذاق میں ایسا کام نہیں کرتا کہ جا میں نے نکاح میں دے دیا اپنی بیٹی کو، کوئی بھی نہیں کرتا ہے، لیکن اگر کوئی مذاق کر رہا ہے ایسا تو وہ سنجیدگی سے لے وہ نکاح ہو جائے گا، یہ مانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مذاق روکنے کے لیے، اب آپ پوچھیں گے اگر کوئی کر دے تو اس کے شرعی حل، یہ بہرحال ایک بات کی باتیں، کوئی ایسا کرتا نہیں ہے، اگر کرتا بھی ہے تو ظاہر سے نکاح کی ایک شرط ہے ولی راضی ہونا، مہر کا طے ہونا دوسری شرط، ایجاب و قبول تیسری شرط ہے نا، لڑکی منع کر دے پھر، ولی جو ہے وہ اس کی پسند سے کر سکتا ہے، بالغ ہونے کے بعد اسے پوچھیں گے ایجاب اور قبول ہوں گا، ٹھیک ہے؟ تو ایجاب اور قبول میں لڑکی کہہ دے کہ آپ نے کہا لیکن مجھے پسند نہیں ہے وہ چیز، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، اس کو اپنا حق بتانے کا بالکل وہ ہے۔ اور چوتھی شرط ہے دو گواہ ہو نکاح میں، تو آپ کے پاس ایجاب و قبول کا رائٹ ہے، آپ چاہے تو والد کو سمجھائیں، لیکن والد اگر ایسا کہے تو بہرحال ولی نکاح تو بہرحال ہو سکتا ہے۔ اس معاملے میں حدیث بہرحال تھی بتانے کے لیے کہ احتیاط کرے، لیکن ایسا بہرحال الحمد للہ کو پریکٹیکلی کرتا نہیں۔ السلام علیکم فیض بھائی، میرا نام شیخ عرفان ہے اور میں پیشے سے ایک طالب علم ہوں۔ کچھ سال پہلے میڈیا میں ایک قصہ گونجا تھا کہ ایک لڑکی تھی اور اس کی شادی ہوئی تھی، تو اس کا ہسبینڈ ملٹری میں تھا، تو اس کو خبر ملی کہ اس کا انتقال ہو گیا، بعد میں پھر اس نے کسی اور سے شادی کر لی، لیکن چار پانچ سال کے بعد پھر وہ پہلا والا شوہر واپس سے آ گیا، تو اس میں کافی قصہ اسلام کا بھی نام اچھلا تھا، تو اس نے کس کو طلاق دینا چاہیے اور کس کے ساتھ میں رہنا چاہیے؟ دیکھیے بہرحال بھائی نے ایک سوال کیا، ایسے مسائل جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں جو لوگ کتاب و سنت کے علماء ہیں وہ بیٹھیں گے اور اس معاملوں کو طے کریں گے، چونکہ بہت سارے ایسے واقعات اور حالات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئے، تو لہٰذا وہاں وہ علماء سے رجوع کریں اور وہ لوگ بہتر انداز سے انشاءاللہ یہ سمجھائیں گے، ہم یہاں بیٹھ کر نہیں کہہ سکتے کہ اس معاملے میں لوگوں نے کیا کہا یا ہم نے کیا کرنا چاہیے تھا، وہاں علماء اس کو طے کریں گے، وہاں کے حالات کے اعتبار سے، اس کے وہ گھومنے کے اعتبار سے، وہ کہاں تھا کیا، وہ تمام تفصیلات ان کے پاس موجود ہوتی ہے، تو کتاب و سنت سے جو علماء تعلق رکھتے ہیں وہ ان سے رجوع کریں، وہ جو بات کہیں گے انشاءاللہ وہ زیادہ بہتر ہوں گی، میں یہاں سے کہوں کہ اس معاملے کا کیا ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک، کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص غصے کی حالت میں جو ہے اگر طلاق دے دے تو اس کا فدیہ کیا ہوگا، مطلب طلاق دے اور پھر وہ رجوع کر لے، اسی معنی میں سمجھا کہ طلاق دی اور وہ رجوع کر رہا ہے، تو لیکن جو غصے میں طلاق دے دی ان کا سوال ہے کہ فدیہ کیا دوں اس کا، تو دیکھیے غصے میں طلاق دینے کو فدیہ نہیں ہے، آپ غصے میں جو ہے کوشش کریں کہ غصہ اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے, اور اگر غصے میں طلاق دی تو طلاق تو پڑ گئی, اگر وہ ایک دی تو بہرحال آپ اس میں رجوع کر سکتے ہیں, اس کو کوئی فدیہ نہیں ہے. اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ غصے میں میں نے ایک ایسا عمل کر لیا جو میرا حق تھا, جو میرا کام تھا کہ میں سوچ سمجھ کر وہ کام کروں اور میں نے ضد میں کر دیا, وہ اللہ سے توبہ کرے, لیکن اس کا کوئی فدیہ نہیں ہے, کوئی کفارہ نہیں ہے کہ بھائی غصے میں طلاق دے دی اب کیا کفارہ دوں, کفارہ نہیں ہے. اللہ سے توبہ کرے ان شاء اللہ عزیز, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کریں. میرا نام شیخ رضوان ہے, میں کالج اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب طلاق ہوتا ہے تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ قاضی اور موکل گواہ جو ہے جو نکاح کے وقت ہوتے وہی ہونا ضروری ہے, تو کیا درست ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جب کسی کی طلاق ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جو قاضی نے نکاح پڑھوایا جو گواہ اور موکل تھے وہی ہونا ضروری ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یاد رکھیے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ قاضی انتقال کر چکا ہو, گواہ جا چکے ہو دنیا سے, یا یہاں رہتے نہیں ہوں, یا بیرون ملک جا چکے ہوں, تو یہ بہرحال عدلیہ جو کورٹ ہوتی ہے اس کے اندر کوئی بھی انسان طلاق کا معاملہ چونکہ نکاح سے مختلف ہے, نکاح کی گواہ الگ ہے طلاق کا الگ ہے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر قاضی حیات ہے تو بولا جاتا ہے کہ اسے لایا جائے یا اس سے ہی کام کروا جائے, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ معاملہ عدلیہ کورٹ سنبھالتا ہے, اگر مسلم حکومتی اگر ہو تو کورٹ سنبھالتا ہے, اور وہاں یہ تمام کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, وہاں اپنا قاضی ہوتا ہے, ان کا کورٹ کا جو جج ہوتا ہے وہی قاضی ہوتا ہے اور وہ اپنے اعتبار سے فیصلہ دیتا ہے, اس کے لیے ضروری نہیں جس نے کیا وہی آئے, خالی اس کے ڈاکیومنٹیشن اس کے لیے کافی ہوتے ہیں اور وہ اس کے بنیاد پہ بہرحال فیصلہ دیتے ہیں, لیکن اگر ہو تو آسانی کے لیے لوگ کرتے ہیں, لیکن کوئی شرط اور ضرورت بہرحال نہیں ہے. لیکن ہر علاقے کے اپنے اصول ہوتے ہیں, اپنے رولس ہوتے ہیں عدلیہ کے جو ادارے ہوتے چلانے کے, اگر اس میں کوئی رول ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن ضروری نہیں چونکہ قاضی انتقال کر سکتا ہے, وکیل یا جو گواہ انتقال ہو سکتا ہے, یا ایسی جگہ چلے جائے جہاں سے آ نہیں سکتے بیرون ملک, تو بہرحال کوئی ضروری نہیں ہے, وہ آسانی کے لیے اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. کسی نے ایک سوال کیا, اگر کوشش تنہائی میں غصے میں آ کر طلاق کہہ کر قرآن کی قسم کھا لے تو اس کا کیا کفارہ ہوں گا؟ اگر کسی شخص نے تنہائی میں غصے میں آ کر طلاق دے دی تو طلاق تو ہو جائیں گی. بہت سے لوگ یہ غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ اگر بیوی سامنے نہ ہو اور کسی نے طلاق نہ سنی ہو تو طلاق نہیں پڑتی. یاد رکھیں بیوی اگر سامنے نہ بھی ہو, کوئی انسان بھی سامنے نہ ہو, اور آپ نے کہہ دیا تجھے طلاق اور نیت تھی بیوی کو طلاق دینے کی, وہ طلاق پڑ گئی. بہت سی بار عورتیں کہتی ہیں ہمارے سامنے ہمارے شوہر نے طلاق نہیں دی اس لیے ہم جو ہم طلاق کو نہیں مانتے, وہ طلاق ہو جاتی ہے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون اپنے مائکے گئی تھی اور ایک صحابی نے کہا کہ میں نے اسے طلاق دی, اور کہا اسے گھر بھیج دو خبر, میں نے طلاق دے دی, اور وہاں طلاق بھیج دی گئی اور وہ طلاق مان لی گئی. تو طلاق یاد رکھیے کسی کے سامنے بولنا بھی ضروری نہیں, اگر اکیلے میں بھی انہوں نے طلاق دی ہے تو وہ طلاق پڑ گئی. یاد رکھیے وہ ایک طلاق دی تو اگر ایک ہو گئی, اور قرآن کی قسم کھا لی تو میں سمجھتا ہوں طلاق پہ قرآن کی قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں, طلاق خود توڑنے کا, اس میں قسم کیا کھانا کہ دوبارہ نہیں لاؤں گا, قسم کیا تھی وہ دیکھا جائیں گے قسم کیا تھی, قرآن کی قسم کی طلاق دیتا ہوں, طلاق تو ویسی پڑ جائیں گی, کسی قسم کھاؤ مت کھاؤ, طلاق تو ویسی پڑ گئی, تو لہٰذا طلاق وہ پڑ جائیں گی. اور یہ غلط فہمی لوگوں میں ہوتی ہے کہ اکیلے میں دی گئی طلاق نہیں پڑتی جب تک بیوی نہ سنے یا اس کے رشتہ دار یا گواہ نہ سنے, کوئی ضرورت نہیں. کوئی انسان اگر طلاق دے دے, اور طلاق کے لیے ایک بات اور یاد رکھیے, طلاق کے لیے طلاق کا لفظ استعمال کرنا بھی ضروری نہیں. اگر کوئی اس نیت سے بیوی سے کہے جا تیرے مائکے گھر پر اور نیت دل میں ہی ہو کہ اسے طلاق دے رہا, تو وہ بھی طلاق مانی جائیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آتا ہے روایت میں کہ خاتون سے نکاح کیا اور جب اس کے قریب گئے تو اس نے کہا اعوذ باللہ منک, میں پناہ مانگتی ہوں اللہ میں تجھ سے, تو اللہ کے رسول نے کہا تو جا سکتی ہے, اور وہی طلاق مانی گئی آپ کی, تو جا سکتی ہے, اتنا ہی کہا آپ نے, لفظ ادا نہیں کی طلاق آپ نے. ٹھیک ہے, تو اس سے پتا چلا اگر آدمی یہ نیت سے دل رکھے کہ جا تیرے ماں کے گھر کو اور نیت ہے کہ طلاق, یہ بھی ہو جائیں گی, اکیلے میں بولیں گا تو بھی ہو جائیں گی, ایس ایم ایس بھیجیں گا تو بھی ہو جائیں گی, ای میل بھیجیں گا تو بھی ہو جائیں گی, کال کر کے بولیں گا تو, یہ سمجھیے اس بات کو, لوگ سمجھتے نہیں, بولتے ہو ہم نے موبائل پہ 3 بار طلاق دیے, اکیلے میں 1 بار طلاق دیے, تو کیا 4 بار دے دی نا آپ نے اب تک اس کو؟ نہیں, بولے موبائل کی تو نہیں ہوتی ہے نا, اس کی ہوں گی. طلاق کسی بھی شکل میں ہو, پیپر پہ لکھ کر بھیجیے آپ نے وہ بھی ہو جائیں گی, کسی کے ذریعے بولے بول دو سے جا کے وہ بھی ہو جائیں گی. تو طلاق کے معاملے بہت سنجیدگی اختیار کیجیے, اس کو مذاق کا موضوع ہم نہ سمجھیں. جی السلام علیکم, میرا نام سید ابوبکر ہے. آدمی کے لیے اپنے طلاق کے 3 اسٹیپ بتائے آپ نے, اور اگرچہ عورت اگرچہ وہ خلا لینا نہ چاہے تو کیا خلا کے بھی اسٹیپس ہے یا ڈائریکٹ ایک ہی اس میں خلا ہو جائیں گی؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر ایک جیسا شادی کے لیے, معاف کرنا, نکاح کے لیے مرد کے لیے میں نے کچھ اسٹیپس بتائے, تو کیا عورت کے لیے بھی ایسے کچھ اسٹیپس ہے خلا کے لیے؟ دیکھیے ظاہر سی بات ہے مرد چونکہ ایک طلاق کا ذمہ دار ہے, طلاق اس کا حق ہے, اگر وہ طلاق دے رہا ہے تو اس کے لیے اسٹیپس ہے. عورت ظاہر سی بات ہے اگر شوہر کو چھوڑنا چاہتی ہے تو وہ بھی یہ کرے نا, شوہر سے بات کرے کیوں طلاق دے رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے اس کو بتائے, شرعی عذر اس کو بتائے, اگر جینوین اس کا کیس ہے تو پھر ٹھیک ہے وہ طلاق لے سکتی ہے, لیکن نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے طلاق چونکہ مرد کا حق ہے وہ دے دیتے ہیں, اس لیے عورت کے لیے ان کے لیے اسٹیپس بتائی گئی, لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں کہ عورت ڈائریکٹ چھوڑ دے, عورت کا بھی کام ہے اگر اسے کسی اپنے شوہر کو پسند نہیں ہے چھوڑنا ہے تو وہ اسے بولے, उसे बताए, उसकी गलतियों को बताए, अगर वो इस्लाह कर लेता तो कंटिन्यू करे, नहीं करता है तो फिर आगे वो बढ़ सकती है और फिर बाकी चीज़ें स्टेप्स भरा लिए। और औरत की जो तलाक होती है खुला, उसमें वो जाती है खाजी के पास या अपने वालिद को कहती है मुझे नहीं रहना है, शोहर से कहती है, और फिर खाजी जो है शोहर से कहता है और उसकी बहरहाल इस तरह से खुला हो जाती है। लेकिन उमूमन देखा जाता है औरतें खुला लेती नहीं जाता जितनी तलाक दी जाती हैं। और चूंकि तलाक मर्द का है इसलिए कुरान ने मर्द के ताल्लुक से कहा, लेकिन औरत भी तमाम बातें कर सकती है फहम वाली कि शोहर ख़राब है, शराबी है, मारता है, तो वो तमाम काम वो भी कर सकती है, मैं आपके साथ नहीं सोऊंगी इसलिए कि आपकी वजह से फलां और आप शराब पी के आते फलां, वो हो सकता है, लेकिन अक्सर मर्द देते हैं इसलिए बहरहाल मर्द के लिए बहरहाल उसके लिए कहा गया। किसी ने एक सवाल किया, जब शोहर अपनी बीवी को कोई गलती के बारे में समझाए और नसीहत करता है और सख्ती करता है तो इसकी बीवी इसको मरने की धमकी देकर डराती है, इसमें शोहर क्या करना चाहिए? देखिए, किसी ने एक बहुत अच्छा सवाल किया, और ये मरने की धमकियाँ ही अक्सर क्या होती मालूम आपको, खुदकुशी की वजह बनती है। मैंने शुरू में कहा ना, जब मर्द सोचता है तलाक दे दूंगा तलाक दे दूंगा तलाक दे दूंगा तो उसकी मुझसे तलाक लफ्ज निकल ही जाता है, और जब औरत सोचती है मैं मर जाऊंगी तो कभी कभार वो बताने के लिए जब गुस्से और जोश में इश्तियाल में आ जाती है ऐसी हरकत कर गुजरती है, और जब मौत करीब होती है ना तो फिर चिल्लाती है कि अब बचाओ बचाओ, और कोई बचाने वाला नहीं होता है, आंख पे तेल डाल लिया, अब बताती हूँ अपनी सास को, अब बताती हूँ अपने शौहर को, और अल्लाह ही याद रखिए आपके दुनिया से जाने के बाद किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपकी आखिरत आपने ख़राब करके लेकिन चले गए, किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्या होगा उस शोहर को, जेल में जाएगा, सारी ज़िंदगी जेल में सड़ेगा, समझ लीजिए अगर सड़ता भी है तो, सारी ज़िंदगी की बात क्या, लेकिन जी तो रहा है ना जेल के अंदर, खाना पीना तो मिल रहा है ना, नमाजें तो पढ़ रहा है ना, हो सकता तौबा कर ले अपनी गलती से, आपका क्या, आप तो चले गए दुनिया से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई शख्स जहर खाकर खुदकुशी करता है तो क़यामत के दिन उसे जहर दिया जाएगा जहन्नुम का, वो खाकर अगर मरेगा। इसी तरह कोई इंसान अगर कूद के मरता है तो रोज़े क़यामत उसको आँख के पहाड़ पे चढ़ा जाएगा, वहां से कूद कूद कर मरेगा। कोई शख्स अगर अपने पेट में कोई चीज़ मारकर अपने आप को कत्ल करता है तो रोज़े क़यामत उसको एक जहन्नुम का हथियार दिया जाएगा, वो अपने पेट को चीर चीर कर वहां कई बार जिंदा होगा मरेगा और जिंदा होगा और मरेगा। तो अगर आपको सजा देना है, आपके वाकई में इतने जालिम हैं आपके अगर ससुराल वाले, तो आप बात कीजिए, वालिदैन से बात कीजिए, रिश्तेदारों से बात कीजिए, फरीक़े सालिस को बीच में शामिल कीजिए, हकम लाइए, जो कुछ हो सकता है, अगर उसके बाद भी ऐसा लगे वो जालिम है तो अपने घर चले जाइए, लेकिन अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी दूसरे के लिए क्यों ख़राब कर रहे हैं? देखिए, आप बोल रहे हैं वो जालिम है और आप अपने आप पर जुल्म करें खुदकुशी करके, अगर वो जालिम है तो छोड़ दीजिए ना, लेकिन खुदकुशी करना ये कोई जुल्म का बदला नहीं होगा, अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करें? तो कभी औरतें ऐसी धमकी ना दें, इसलिए कि धमकियाँ ही फिर इंसान को मजबूर करती है उस पर अमल करने, पहली चीज़। दूसरा, शोहर अगर बीवी को नसीहत करता है धमकी देती है तो शोहर का काम है कि उसे समझाए और उसको मनाए और इस बात की खबर फौरन उसके वालिद को पहुंचाए कि आपकी बेटी मरने की धमकी देती है, और अपने खानदान में इस बात को जरूर बताए कि औरत ऐसा करती है, इसलिए कि अगर वो कोई ऐसा स्टेप ले लेती है तो लोगों को पता होना चाहिए कि औरत पहले से ऐसा कहती थी, इसलिए कि इसमें एक इंसान की जिंदगी का मसला है। आप खुदकुशी कर लेंगे छोटी सी बात पर, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उस आदमी की, उसकी माँ की, उसकी अगर बहनें हैं गैर शादीशुदा सब पर केस हो जाता है, है ना? तो लिहाजा उसको बताना होगा कि आपकी बेटी ऐसी बातें करती है, अंकल इसको या वालिद, मतलब जो भी आप नाम लेते हैं अपने ससुर का, जिस उर्फियत से पुकारते हैं, देखिए ये ऐसा है और ऐसा, आप इनको समझाइए। इस बात को छुपा के कभी नहीं रखना चाहिए, याद रखें, छुपाने से ये होता है कभी वो कुछ कर गुजरे तो आप फंस जाएंगे, तो लिहाजा उसको बता देना चाहिए। और अगर ये मामला हकीकतन कुछ वो करती है तो ज़रूर भी ज़रूर मेंटल हॉस्पिटल में आप बताइए उनको, क्योंकि इसका मतलब उनके इमोशंस कमज़ोर हैं, हो सकता है किसी दौर में आप मौजूद ना हो और ज़िद में आके कुछ कर ले, लिहाजा ये बड़ी अहम चीज़ है। वरना मैंने ऐसे वाकयात देखे हैं जहाँ बीवी ने खुदकुशी कर ली, लोगों ने इतनी मलामत की शोहर को कि शोहर भी मर गया खुदकुशी करके, जिंदगियों का मसला है, मजाक नहीं कोई है। लिहाजा इस मामले में बहुत एहतियात करें, औरतें इस तरह की वार्निंग्स ना दें, इसका नुकसान किसी को नहीं, याद रखिए मेरी बहनों सिवाय आपके, अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए बर्बाद मत कीजिए, अलग हो जाइए, अच्छी ज़िंदगी जीजिए अपने वालिदैन के पास या दूसरा निकाह कीजिए, लेकिन ये कोई हल नहीं कि अपनी ज़िंदगी आप दूसरों के लिए ख़राब करें या दूसरों को धमकी दें इस तरह से अपने शोहर को। भाई, मेरा नाम मतीन है। जब तलाक होती है लड़के और लड़की के इसमें, उसके बाद तलाक के बाद फिर वो अपने तलाक के बाद जो माहौल पैदा होता है दुनिया वालों के सामने, भी तलाक ऐसे हो, ऐसा हुआ, आपके लड़के की क्या गलती थी, लड़की की क्या गलती थी, तो ऐसे ही सिचुएशन में वो लड़के वाले और लड़की वाले ये ऐसे माहौल को किस तरह से निपटे, किस तरह से माहौल को मतलब सुलझाए बातों को, कि लोग तरह तरह की नज़रों से देखते हैं और पूछते सवाल करते हैं। भाई ने एक सवाल किया कि अगर कोई शख्स किसी को तलाक दे तो फिर उस लड़के और लड़की से लोग बहुत तरह तरह के सवाल करते हैं, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो इस मामले में वो क्या करे? देखिए, जो इंसान किताब सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी जीता और किताब सुन्नत के मुताबिक तलाक देता है, वो इंसान सीधे से बोल दे कि भाई हम दोनों निकाह में थे, इसके बाद हम दोनों की नहीं बनी और बस हम अपने दीन पर बाकी रहने के लिए अलग हो गए, साथ थे दीन पर रहने के लिए, अलग हुए दीन पर रहने के लिए, इतनी बात बता दें। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खुद ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है अपनी बीवी को तलाक दे दी, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीजाद बहन थी, ठीक है, और उसके बाद उनकी तलाक हुई। हम जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में सिर्फ एक सहाबी का नाम लिया है और वो जैद है, जैद इब्ने हारसा रजी अल्लाह, ठीक है। तो लिहाजा बहरियाल क्योंकि वो आपके सगे बेटे नहीं थे, उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह कर लिया, ठीक है। तो लिहाजा याद रखिए, तो वो लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने किसी को बोलते फिरे कि नहीं उनमें वो कमी थी, इनमें कमी थी, हम दीन की बुनियाद पर मिले थे और साथ रहकर दीन पर चलना चाहते थे, अब दीन पर हम नहीं चल सके साथ रहकर, तो अलग हुए, बस इतना बता दें। होता ही है, लेकिन हमारे समाज में शरीयत के मुताबिक चूंकि तलाक नहीं होती ना मारूफ ढंग से, वो झगड़े लड़ाई के साथ होती है, और वो बाद में क्या होता है, फिर इन्हों उनकी बदनामी, उन्होंने उनकी बदनामी, और बदनामियां इस हद तक जाती है कि बस वो कई सालों तक से बदनामियों का सिलसिला, लड़की बुरी थी, लड़की बुरी थी, लड़का लड़का बुरा था, लड़की वाले लड़का बुरा था, लड़की वाले लड़के, तो बहरहाल ये दुरुस्त नहीं है। मारूफ तरीके से आप छोड़ देंगे तो कोई भी इंसान फिर ये कहे देखिए हम निकाह में आए थे दीन पर चलने के लिए, कुछ वजह से हम नहीं चल पा रहे थे, अलहदगी बेहतर थी, तफसीलात क्या है मैं आपको नहीं बता सकता, अल्लाह उन पर भी रहम करे, मेरे लिए भी आप दुआ करें, मामला खत्म करें। लेकिन चूंकि हमारी तलाक शरीयत की बुनियाद पर नहीं होती, तो मामला फिर वो झगड़े फितने फसाद और गीबत करना वाजिब कर देते एक दूसरे के सामने, अरे तुम्हारी बच्ची कहाँ होना ऐसा था शुरू, अरे तुम्हारे बच्चे कहाँ होना ऐसा था, क्या जरूरत है, आप ये बोल दीजिए अल्लाह ने मिलाया था, अल्लाह ने अलग कर दिया, मामला खत्म हुआ, अब ज्यादा तफसीलात में जाके फायदा नहीं, बच्ची की भी जिंदगी, बच्चे की भी जिंदगी, अब आगे इंशाल्लाह अच्छा करेंगे, दुआएं दें और मामले को बहरहाल खत्म करें। इसने सवाल किया, अगर शोहर बीवी को बार बार मारे, गुस्से में हाथ उठाए और अपनी गलती को ना माने और बार बार ऐसे ही अमल करता है, तो बीवी इस मामले में क्या करें, क्या फैसला ले। तो देखिए इस मामले में देखिए, चूंकि जैसा कि आपने लिखा मारता है ये करता है, तो ये बहरहाल डिपेंड है कैसा मारता है, मार की क्या शिद्दत होती है, उसके ताल्लुक से आप जो है अपने वालिद को बताइए, अपने घर वालों को बताइए, हकम बिठाइए, दोनों तरफ से जिम्मेदार बिठाइए, उसके बाद वो चीज़ उनको बताई जाए, फिर वो कोई चीज़ तय करते हैं तो ये बेहतर है। आप अगर खामोशी से रहते रहेंगी तो वो और मारता रहेगा, लिहाजा अपने वालिद या उसके घर के कोई जिम्मेदार दीनदार लोग जो उसके ख़ानदान में हो, दीनदार जो लोग अपने आपके ख़ानदान में हो, उनको बिठाया जाए, उनके सामने मामला रखा जाए कि ये मार बर्दाश्त के बाहर है और इस तरह से जुल्म करता है, और वो लोग जो फैसला करते हैं, मैं समझता हूँ इंशाल्लाह जब जमात बैठकर फैसला करेंगे तो इंशाल्लाह कोई अच्छे नतीजे पर वो निकल सकेंगे, वो फैसला आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा बनिस्बत मेरे कहने की आपके खुद से कोई फैसला लेने से। स्टेप वाइज आप जाइए, शौहर मारता है आपकी तरफ से एक हकम हो, उनकी तरफ से एक हकम हो, बैठकर बात की जाए खानदान में कि भाई क्यों मारता है, और इंशाल्लाह जिस फिर बाद में जो वो लोग तय करते हैं, मैं समझता हूँ ज़्यादा ज़्यादा बेहतर और अच्छा फैसला होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई, ये तलाक जो अल्फाज है, तलाक होने के लिए मैं तो ये छोड़ देता हूँ, मैं तो ये छोड़ देता हूँ, जा तो ये जा बोलने के अल्फाज सही है, उसे यह तलाक हो जाएगा। भाई ने सवाल किया कि अगर कोई शख्स ये कहते जा मैंने तुझे छोड़ दिया, जा तू मेरे साथ मत रहे, तो क्या ये अल्फाज बोलना भी तलाक और ये सही है। देखिए तलाक के लिए या तो तलाक लफ्ज या तो तलाक की नीयत से कहे गए कोई भी लफ्ज चलेंगे, वो तलाक हो जाती है। जैसा किसी ने कहा कि तुझे तलाक और बोला मेरी नीयत नहीं थी तो भी तलाक हो गई, और किसी ने कहा जा तेरे माँ के घर पर और नियत तलाक की तो तलाक हो गई। तो तलाक लफ्ज के लिए तो नियत की जरूरत नहीं, वो हो जाता है, लेकिन तलाक के अलावा अगर कोई लफ्ज बोल रहा है जा तेरी माँ के घर, चले जाओ तुम्हारे बाप के घर, नहीं रहना मेरे घर के अंदर, निकल जाओ मेरे घर से बाहर, कभी मत आना मेरे घर के अंदर, मुंह मत दिखाना मेरा तेरा, और इसके पीछे नियत है कि तलाक देने की, तो फिर ये अल्फाज भी तलाक में ही शुमार होंगे और वो तलाक भी हो जाएंगी, याद रखिए। तो लिहाजा तलाक लफ्ज़ के अंदर तो नियत का कोई वही नहीं मसला, वो तो हो ही जाएंगी, लेकिन अगर तलाक के अलावा कोई लफ्ज़ अदा करते हैं नियत तलाक की, तो वो भी तलाक मानी जाएंगी, याद रखिए, और वो दुरुस्त हो जाएंगी। मेरा नाम अब्दुल अहद है, मेरा सवाल है कि तलाक और खुला के लिए जो इद्दत का वक्त है, मतलब उसके बाद जो शादी करने का पीरियड है, क्या दोनों का सेम है रहेगा। भाई ने सवाल किया कि जो आदमी तलाक देता है या जो औरत खुला लेती है, तो इनकी इद्दत का क्या है, दोनों का क्या, दोनों की इद्दत सेम है या अलग है। तो देखिए खातून की तलाक की इद्दत होती है, मर्द की तलाक की इद्दत नहीं होती है। मतलब अगर कोई शख्स अपने बीवी को तलाक दे दे तो उसके दूसरे दिन भी निकाह कर सकता है या उसी दिन भी निकाह कर सकता है, इसलिए कि मर्द बैक वक्त चार औरतों से निकाह कर सकता है ना, तो तलाक से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसको, और तलाक की इद्दत औरत के लिए मर्द के लिए नहीं होती, याद रखिए। तो लिहाजा अगर औरत की तलाक होती है तो उसकी इद्दत जो है तीन हैज है या आम अल्फाज में तीन महीने हैं, और मर्द अगर तलाक देता है तो मर्द की कोई इद्दत नहीं होती, इसलिए कि इद्दत औरत के लिए, मर्द के लिए इद्दत नहीं होती, याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो आपके लिए जज़ाकअल्लाह खैर, और अलहमदा जितने 10 दिन जितने भी आपने मेहनत उठाई अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपको और पूरी IRC टीम को। फिर भी आज के जैसे इनवान पर जो तलाक और खुला की बात है, तो ये दीन पर देना, अब सफ़र जो नमाज वगैरह में नहीं पढ़ते हैं और निकाह के बाद मालूम पड़ता है कि अकायद ख़राब है और कुछ कोशिश करने के बाद तो कोई नतीजा नहीं मिल रहा है, तो इनसे निकाह कंटिन्यू करने में ज़्यादा भलाई है या इन्हें खुला या डिवोर्स लेकर। भाई ने सवाल किया कि अगर कोई शख्स निकाह करता है और بیوی دیندار نہیں ہے, یا الٹا بھی ہو سکتا ہے شوہر عورت نکاح کرتی ہے اور اس کا شوہر دیندار نہیں ہے. اب اس معاملے میں وہ نہ نماز فرائض کا اہتمام ہے, نہ روزوں کا اہتمام ہے, نہ فرائض کا کوئی معاملہ ہے, تو اس معاملے میں شوہر کیا کرے, کنٹینیو کرے بیوی کیا کرے, کنٹینیو کرے یا چھوڑ دیں؟ دیکھیے اس معاملے میں وہ طے کر سکتا ہے, اس لیے کہ جہاں لڑکی کی دینداری دیکھی جائیں گی وہاں لڑکے کی بھی دیکھی جائیں گی, جہاں لڑکے کی دیکھی جائیں گی لڑکی کی بھی دیکھی جائیں گی. رہا نکاح کے وقت, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں خوبصورتی حسب نصب پہ مر مٹتے ہیں, مال پہ مر مٹتے نکاح کر لیتے ہیں, اور بعد میں پھر دینداری کا ان کو جذبہ آتا ہے کہ یار یہ نہیں سنتی ہے میری بات, وہ نہیں سنتی ہے میری بات, وہ نہیں سنتی میری بات. یہاں تو آپ نے سب دیکھا تھا, سب دیکھا تھا اور اس کے بعد طے کیا تھا, آپ کی چوائس تھی. یہاں آپ کو حق نہیں کیا پھر اس کو آسانی سے طلاق دے دے, اس لیے کہ آپ نے چوائس کیا تھا. لیکن آپ کو پتا نہ ہو تو یہاں اس صورت میں آپ بیوی کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں, جتنی ہو سکتی ممکن اصلاح کرنے کی کوشش کریں, اور اصلاح کا جو بہترین نبوی طریقہ استعمال کریں, انشاءاللہ العزیز جو بیوی آپ کے ساتھ رہتی ہے, جو شوہر آپ کے ساتھ رہتا ہے, اتنی نزدیکیاں اور اتنی محبتیں آپس میں ہوتی ہے, تو کیوں نہیں ایک دوسرے کی بات مانیں گے. بس ضرورت ہے اچھے انداز سے اصلاح کی. لیکن اگر اصلاح کے بعد بھی معاملہ نہیں جم رہا ہے تو پھر آپ وہی کیجیے, اس کی اصلاح اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے تو پہلے تھوڑے دن برداشت آپ نے کیا, بات بند کرنا, بستر سے علیحدگی کرنا, اس کے بعد پورے جو اسٹیپس بہرحال میں نے بتائی آپ کو, اس کے بعد حکم کا طے کرنا, اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتی اور کہتی نہیں بھائی ہم تو اسی اس پہ کہ ہم نماز پہلے نہیں پڑھتے تھے اب بھی نہیں پڑھیں گے, روزے پہلے نہیں اب بھی نہیں رکھتے, پھر بہرحال وہ حکم اور جو پورا لوگ مل کے طے کریں اور کوئی نتیجے پہ آئے تو اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ضروری ہے اور بیوی میں اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں اور فرائض چھوڑتی ہے. لیکن بہرحال یہ بھی ایک عجیب بات ہے, فرائض چھوڑنے پر طلاق دی کہاں جاتی ہے, مسائل تو الگ ہی طلاق دینے کے ہمارے پاس. کسی نے سنا کہ کسی کی بے دینی کی وجہ سے طلاق دی گئی؟ نہیں ہوتا ہے بہرحال, لیکن ایسا ہو سکتا ہے تو آپ حکم بٹھائے, ہو سکتا ہے پبلک پریشر آ جائے تو اپنی اصلاح کر لے اور سدھر جائے, نہ ہو تو بہرحال جو پھر طے ہوتا ہے مشورہ اس کے اعتبار سے بہرحال آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, اور یہ ہر آدمی کے اعتبار سے بات مختلف ہوں گی, اس لیے میں کوئی حتمی نہیں, لیکن بہرحال جو فیصلہ پھر بیٹھ کے لوگ کرتے ہیں بہرحال وہ فیصلے پہ آپ عمل کر سکتے ہیں. نماز کے لیے دیا جائے بول کے کھلا لیا جائے, نماز کے لیے کھلا یا طلاق؟ جی میں ایسے الفاظ نہیں ہے, اس لیے کہ وہ زمانے میں ہر کوئی نماز پڑھتا تھا, منافق بھی پڑھتے تھے, تو سوال ہی نہیں آتا بے نمازی کی وجہ سے کوئی طلاق کسی کی ہو, ویسے واقعات نہیں ملتے ہم کو اس زمانے کے, بالکل ایک دم اول دور کے. اس کے بعد بہرحال ہو سکتے ہیں بہت سارے عدلیہ میں اور بہت سارے واقعات آتے ہیں وہ الگ بات, لیکن بہرحال اس زمانے کے آپ سے ان کے زمانے کے نہیں ملتے, اس لیے میں نے کہا وہ بیٹھ کر طے کرے, اصلاح کر لیتی ہے تو ٹھیک, نہیں کرتی ہے تو پھر بہرحال جو بہتر ہو اس نتیجے پر انسان جو جا سکتا ہے. السلام علیکم. اور فائدہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی اجرے کی وجہ سے اگر ماں اپنے لڑکے سے کہے کہ بھائی اپنی بیوی کو طلاق دے دے, تو اگر لڑکا نہ دینا چاہے تو اس پر کیا کوئی گناہ عائد ہوتا ہے؟ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا کہ اگر کوئی والدہ ایسا کہے اپنے بیٹے سے کہ بیوی کو طلاق دے دو, اگر بیٹا نہ مانے تو کیا اس پر گواہ ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز, اور اس کو میں ایسا سوال کرتا ہوں, والد اور والدہ, والدین اگر طلاق کا کہے, اور اس معاملے میں ہوتا ہی ہے کہ جب بھی والدین طلاق کا بولے اور بیٹا نہ دے تو اس کے لیے ایک روایت لوگ لاتے ہیں جو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کے گھر اسماعیل کی آئے, آ کر ملاقات کی, ایک عورت تھی, سلام کیا اس نے, پوچھا کیسی گزرتی ہے, معلوم ہوا کہ وہ اسماعیل کی بیوی, اسماعیل اسلام گھر پر نہیں تھے, کہا بہت مشکل ہے اسماعیل لاتے ہیں کبھی گھر چلتا ہے نہیں چلتا, ناشکرانے مطلب اللہ کی ناشکری کے الفاظ ادا کی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا رات اسماعیل آئے تو کہنا اپنی چوکھٹ بدل دے. اسماعیل علیہ السلام رات آئے, کہا کون آیا تھا؟ تو کہا ایک بزرگوار شخص آئے تھے, ایسا ایسا ہولیا تھا, اسماعیل علیہ السلام پہچان لیے میرے والد ابراہیم تھے علیہ السلام. کہا کیا حکم دیا؟ تو کہا کہا چوکھٹ بدل دے, تو کہا مجھے کہا کہ طلاق دے. تو لوگ یہ روایت لاتے ہیں کہ دیکھو اسماعیل نے ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کے طلاق دے دی, تو لہٰذا میں بھی باپ ہوں, میں بھی ماں, ہم بول رہے ہیں آپ کو طلاق دے دو, طلاق دے دو, تو تھوڑا سا ہم کو یہاں رکنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ اسماعیل اللہ کے نبی ہے, ابراہیم اللہ کے نبی ہے. اگر ایک باپ نبی اپنے بیٹے کو حکم دے رہا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے, اس لیے کہ انبیاء وہی کے زیر تحت جو ہر بات کرتے ہیں, وہ دل سے بات نہیں کرتے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہاں ایک ناشکری عورت کا ایک نبی کے نکاح میں رہنا درست نہیں تھا, اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا, وہ اتنی سمجھ رکھتے تھے دین کی, آج کے ہمارے والدین دین کی سمجھ رکھ رہے ہیں اس بنیاد پہ بول رہے ہیں کیا؟ نہیں, ماں بول رہی ہے بہو کسی طلاق دے دو, کل رات میں گولی برابر ٹائم پہ نہیں دی, انہیں روز دودھ کو ابال دیتی, نہ لاتا تو برابر موٹر نہیں لگاتی, بٹن کھلا چھوڑ کے بھول جاتی, کپڑے زیادہ دیر بھیگنے ڈالتی, سرف سے خراب ہو جا رہے میرے کپڑے, جھاڑو برابر نہیں دیتی, دیکھو جالے کتنے آگے ابھی تک صاف نہیں ہوئے, طلاق دے دو تم بیٹا, ایسی بہو نہیں چاہیے. تو ایسے لوگ جو اس طرح کے ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور میں کہتا ہوں آپ کو بہو کی نہیں ایک اچھی کلیننگ مشین کی ضرورت تھی گھر میں, بہو کیوں لا لیا آپ نے؟ یہ وجوہات نہیں ہیں, لیکن شرعی وجوہات پر جو ماں شریعت کا علم رکھتی ہو, جو باپ شریعت کا علم رکھتا ہو, اور بیوی ایسا کوئی کام کر رہی ہے آپ کی جو غیر شرعی ہو, اور پھر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, تو یہ ڈیمانڈ تو درست ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کے علاوہ ہے تو طلاق یاد رکھیے آپ کا حق ہے, آپ کی والدہ کا حق نہیں ہے. تو اس معاملے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر ماں کی اور بیوی کی بالکل نہیں جم رہی اور اس حد تک کہ ماں بولے طلاق دے دو اگر تم کو رہنا ہے تو نہیں تو میرے گھر میں نہیں, تو پھر آپ اپنی بیوی کو الگ رکھ سکتے ہیں والدین کے ڈیمانڈ پر کہ وہ نہیں چاہتے اس کے ساتھ رہیں, اس لیے ان کی جمتی نہیں, آپ ان کو الگ رکھ سکتے ہیں لیکن ان کے حق آپ پر واجب ہے, آپ ان کے حق ادا کرتے رہے اس کے بھی حق ادا کرتے رہے, لیکن صرف ان کے بولنے پر طلاق دینا جبکہ وہ کتاب و سنت کا علم نہیں, دنیا بھی مفادات یا دنیا بھی چیزوں کی بنیاد پر کہ جہیز کا وعدہ ہوا آیا نہیں, یہ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ جو انبن چھوٹی موٹی ہوتی چلتے رہتی ہے ہر گھر کے اندر, جہاں دو برتن ہوں گے آوازیں تو ہوں گی نا ماں بھائی, تو بہرحال اس بنیاد پہ کرتے ہیں, اس بنیاد اور اس چیز کو مانا نہیں جائے گا, اور آپ اپنا ڈیسیزن لیجئے, آپ اگر دین پہ چل سکتے ہیں اس کے نکاح میں رہ کر تو درست ہے, اگر آپ کو لگتا ہے میرے لیے واقعی میں تکلیف ہے ماں بھی بول رہی چھوڑ دو تو بہرحال پھر آپ کا ڈیسیزن آپ لے سکتے ہیں, لیکن ماں کے بولنے پر دینا پھر پچھتاتے رہنا یہ درست نہیں ہوگا, تھوڑے دن الگ رہیے, لگتا ہے واقعی میں جینوین ہے والدہ بھی صحیح بول رہی ہے تو پھر بہرحال وہ آپ کا ڈیسیزن ہوگا, آپ بہرحال وہ لے سکتے ہیں. حدیثوں سے تو یہی آتا ہے کہ ماں کا حکم ماننا چاہیے, بھائی نے یہ کہا کہ ماں کا حکم ماننا چاہیے, بات بالکل درست ہے, لیکن ہر کسی کا حکم اللہ کے حکم کے ماتحت ہے, اللہ کے حکم سے اوپر نہیں, تو اللہ کا حکم تو کیا وہ عاشرہن بالمعروف کہ ان کے ساتھ اچھائی سے سلوک کرو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں کچھ ٹیڑھاپن ہوتا ہی ہے ان کی اصلاح کرو, تو آپ کو وہ حکم کرنا ہے, اس کے تحت والدین کہہ رہے تو میں کہہ رہا ہوں آپ مانیں, اگر اس کے تحت ان کا حکم نہیں ہے تو پھر آپ نہیں مانیں گے ادا کہ, اس لیے کہ مخلوق کی اطاعت خالق کی ناراضگی میں نہیں ہوتی, اور طلاق ایک بہت برا عمل ہے, شریعت نے بہرحال اس کو پسند نہیں کیا, اسی پہ ہم اپنی بات ختم کریں گے, واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین.